Elhamdülillâhellezî hedâna lihâdâ. Ve mâ kunnâ lenehtediye levlâ en hedânallâhu mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme sallâ. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme sallâ alâ seyyidinâ Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina. Euzü billahi s-semi'il alimi mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bika min hemezati şeyatîn. Ve euzü bika rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا والآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim ve barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin ve estağfirullahal hayyel kayyum hassantukum bil hayyel kayyum illezî lâ mût ebedâ ve defa'tu ankum su'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azim. Rabbimiz tebârike ve teâlâ herkesin günaha hazırlandığı, günahlara daldırdığı ve kâfirlere benzemeye yarıştığı, birçok insan için uğursuz olan, fakat bizim gibi ilim meclislerinde Allah için hareket eden, Allah için adım atan, kullar için çok uğurlu olan, mübarek olan bir zaman diliminde, bizleri ilim meclislerinde, zikir meclislerinde bulundurduğu için yüce zatına sonsuz hamdü senalar ederiz. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men kharece fi talebil ilm kâne fî sebîlillâhi hattâ yarci'a. Kim ilim tahsili ve talebi yolunda evinden çıkarsa, dükkanından, iş yerinden neyse, bu kişi tekrar evine dönene kadar Allah yolundadır. Allah yolu ne demek? İşte peygamberlerin, sahabe-i kiramın, Rıdvanullah el-Mecmain, Salavatullah el-Nebine el-Mecmain, gazilerin, mücahitlerin, işte efendim, Salahaddin Eyyubilerin, Fatihlerin, Yavuzların Allah için adım attıkları, dünyaya İslam'ı getirmek için, hizmet için canlarını, mallarını feda edip çıktıkları yol Allah yoludur. E şimdi biz bu zamandaki zavallılar, biçareler, kendi memleketimizde esir olmuş, efendim, özgürlüklerimiz olmayan insanlarız. Ama hiç olmasa bu kadar bir şey yapıyoruz elhamdülillah. Allah'ın yoluna çıkıyoruz. Bu bizim ilim yoluna çıkmamız, yani ayet dinlemek, hadis dinlemek, manevi ilimler almak, dünya ve ahiret saadeti bu ilimlerdedir. Bu ilimleri tahsil için çıkarsa bir adam, adım atarsa, dönene kadar Allah yolundadır. Yani Allah yolunda Celle Celaluhu bir adım atmak, işte efendim, لَغَدْوَةٌ فِي سَب۪يلِ اللّٰهُ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Bukhari hadisinde ne buyuruyor? Bir sabah insan evinden çıksa veya bir akşam evinden çıksa, çok da uzun bir zaman, saatler, yıllar değil. Ama Allah yoluna bir çıkışı diyor, bir sabah çıkışı, bir akşam çıkışı dünya ve içinde bulunan her şeyden daha hayırlıdır. Yani bütün dünya ve içindekiler şu anda sana tapulansa Ahirette hiçbir faydası yok. Ölürken hiçbir faydası yok. Kabirde hiçbir faydası yok. Adam şimdi öldükten sonra sen ona desen ki sana bina yaptım, araba aldım üzerine, efendim şu kadar pahalı ziynet aldım, altın aldım kilolarca desen ne anlayacak ölü? Ne faydası var? Ama Allah yoluna bir çıkış, bir adım, ilim yoluna, zikir yoluna, cemaatle namaz yoluna, emri bil maruf, bazı nasihat yoluna bir kişiye bir hayır anlatmak için ben o niyetle geldim. Sizden para almıyorum. Sohbet başına da para almıyorum. Maddi bir menfaatim de yok sizden. Rey de istemiyorum. Belediye başkan aday da olmayacağım. Hiçbir şey de olmayacağım. Ama elhamdülillah 40 küsur senedir bu hizmete devam ediyorum. Ve etmeye çalışıyorum. Şekerim de düştü yolda falan mesela. Biraz çarpıntım da olduğu halde. Geldim çıktım buraya. Allah tamamını erdirsin inşallah. Siz de geldiniz Allah için. Dedim ilan da yapamadık. Yani biraz karıştı ilan. Biz hazırlıklı değildik. Perşembe bir arkadaş sağ olsun hatırlattı yani. Ben yıl sonu yılbaşı pek haberim de yok. Böyle şey. Ben Mevlid'den haberim olur. Muharrem, Hicri yılbaşı, Haşure. Ben böyle bir Aralık, Maralık, Ocak çok haberim olmuyor. Ben geçen hafta ben anlamadım. Sonra birisi dedi ki ya yılbaşı şeyi var sohbet yapmayacak mısın dedi. E yapalım o zaman dedim. Doğru diyorsun dedim. Orada kürsüde canlı yayında oldu bu yani hatırlattı bana. Bu vesileyle o kardeşimiz buradadır inşallah. He? Bir de o da gelmeyebilir ha. Neyse o üst camidedir. Hüsnü zannedelim. Yukarıcı camide dal. He? Hangisi? Yok senden gözüm çok seçmiyor. Bu ışıklar gözümü de şey yapıyor. Tamam buradaymış. Buradayım diyen adama yoksun mu diyeceksin şimdi. Mübarek adam. Tamam. Konu kapanmıştır. O da gelmiş. Böyle hayra sebep oldu. Bu kadar insan da buraya toplandı. Bak Ramazan Efendi abimiz daha Sivas'tan kalktı geldi. Allah razı olsun mübarek. Zikir ehli zat. Allah nazardan muhafaza etsin. Ondan sonra efendim Azerbaycan'dan gelmişler. Ondan sonra Yunanistan'dan geldiler. Şimdi bizimkiler Yunanistan'a gittiler. Biliyorsunuz Türkiye'de öyle zenginler var, tıraş olma Yunanistan'a gidiyorlar. Şimdi buradan Yunanistan'a gidenler olmuş. Şeye, işte Vatikan'a, Atina'ya, işte bilmem şeyle buraya. Yılbaşı kutlama. Türkiye'deki gavurluklar yetmiyor çünkü onlara. Efendim, onlar da Gümülcine'den gelmişler. Bizi çok izliyorlarmış oralarda. Müslüman Türk kardeşlerimiz tabii. Öbürleri herkes lafımdan anlamaz. Türkler anlar. Lisanımız Türkçe konuşuyoruz diye. Onun için onlara da özel selam gönderiyoruz. Bizden selam bekliyorlarmış. Siz ki hindi yemediniz, siz ki cam devirmediniz, bizden dese selamlar olsun. Değil mi? Bütün cemaatimizin efendim selamlar ve Allah'ın selamı, rahmeti, bereketleri bütün dinleyenlerimizin özellikle de Yunanistan'dan dinleyen Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Amin. Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Ben tabii senelerdir Noel tehlikesini anlattım. Şey, bugün biraz başka şeyler anlatacağım. Başka şeyler derken zaten artık buraya geldiniz. Bu saatten sonra bir şampanya patlatamazsınız. Onun için elde olana hazıra konuşacağım. Yani efendim değişik konular konuşalım. Çünkü tekraren bu konuları konuştuk işte. Ama bunun özü nedir, özeti nedir, can alıcı noktası nedir? Efendim Allah'ımızın Celle Şanu Celle Celaluhu ve Estaizu Billah Bismillah ve la terkenu ilellezine zalemu. Şirk koşan, Allah'a ortak koşan, Allah'ın oğlu var diyen, haşa hanımı var diyen zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Bu zalimlerin başında Hristiyanlar gelir. Çünkü Hristiyanlar, gerçi Yahudiler de tabii bu noktada bazı kere Yahudilerin Allah'a oğul isnat etmediğini falan söylerler. Ama o da çöküyor, o tez de çöküyor. Çünkü neden? Başka ayet-i kerimede ne? Vekalet-i Yahudu, Uzeyr'un ibnullah. Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Şimdi Uzeyr Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu dediler. Onlarda da bu şirk var. Yani Yahudilerde bu şirk yok. Tezi çok savunulurdu. Ben de bu şekilde kitaplarda da bazı kere gördüm. Fakat bu onu çökertiyor, bu ayet. Yahudiler de Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Haşa ve kella. Uzeyr Aleyhisselam işte 100 sene ölü kaldı, dirildi. Çünkü efendim Buhtunassar, Babil hükümdarı onları işte milattan önce 70 sene evvel mi, 80 sene evvel mi ne diyorlar? Yani demek şu anda 2080 sene olmuş. Bu Buhtunassar tabii Allah o zalimleri, bu o kafirleri, bu kafirlere musallat etti. Yahudiler peygamberlerini öldürdüğü için İsra suresinde beyan edildiği üzere onları kesti falan. Ondan sonra Babil'e sürgüne götürdü. Bu Yahudilerin ilk sürgünleri Babil'edir. Yani Mezopotamya, Irak. Babil, Irak topraklarıdır. Iraklar, Irak'a götürdü. Onları işte köle yaptı, esir yaptı. İşte çoğunu da Kudüs'te öldürdü. Her taraf kan, efendim, cesetleri kanlar akıtıyor, götürüyor. O kadar kan döktü. Ama Allah Teala buyuruyor, Yahudilere ben musallat ettim size bu gavuru diyor. Neden? Siz de gavur oldunuz onun için. Hak kulundan intikamını yine kul ile alır. İlmi ledün bilmeyenler anı kul yaptı sanır. Onlar da diyorlar ki bu herif nereden geldi bize böyle yaptı. Sen Tevrat'ı değiştirdin. Peygamberleri öldürüyorsun. Yahya Aleyhisselam öldürüyorsun. Zekeriya Aleyhisselam öldürüyor. Daha da birçok peygamber öldürdüler Yahudiler. Onun için Buhtunassar'ı musallat etti. O da Tevrat'ı da yaktı. Ne Tevrat kaldı, ne bir şey kaldı. Ondan sonra Mescid-i Aksa'ya hınzırları doldurdu. Ahır yaptı, yaktı, yıktı. Ha şimdi de mesela Allah muhafaza buyursun. Bizim camilerimize bir işgal olsa, bizim camilerimize efendim her türlü pislik konsa, ki tek parti döneminde bunlar yapıldı, yaşandı. Allah Teala bunun hesabını yine bize soracağını beyan ediyor. Yani o yapan zaten kafir, zalim. O cehennemde ebedi kalacak, çıkmayacak. Ama buna sebep kim oldu? Sebep kim oldu? Namaza gitmeyen, cemaata gitmeyen, ezanı duyup davete icabet etmeyen, haramdan sakınmayan, iyiliği emretmeyen, kötülükten nehyetmeyen, toplumdaki bütün gördüğü fenalıklara bana ne me lazım diyen, özellikle bu şimdiki ilahiyatçıların ehl-i sünnet dışı bid'at görüşleri, şirk içerikli görüşlerine bir kimse bir şey demiyor ya. Ya bu zulümle, bu azap, belalar ne getirecek yani? Emri bil maruf yok. İlahiyatta bir tane hoca çıkıp da öbürü hakkında bu adam yanlış konuşuyor demiyor. Halbuki düzgün inananlar çok var. Ama sesleri yok hiç. Ancak benim gibiler konuşuyor. Ben zaten diplomalı değilim. Adam da diyor ki zaten senin diploman yok, bir şeyin yok, ne konuşuyorsun? Halbuki oradaki diplomalılardan bir cemaat çıksa, bu adamlar kaderi inkar ediyor, bu adamlar şöyle yapıyor, bu profesörler, doçent de olsalar bunlar yanlıştır görüşleri. İşte hak olan görüş budur diye bir şeye imza atsalar, bir bildiri yayınlasalar, birçok bela kalkar. Ama var mı yapan? Ne yapacağım ben o zaman? Sen ehli sünnet olsan ne olur, ehli tarikat olsan ne olur, ehli tasavvuf olsan ne olur? Bunların çoğu da bazı tarikatlara mensup. Bizim tarikatta zaten bir tane profesör yok. İlahiyattan bir profesör yok bizde. Elhamdülillah tabii ki de. Öbürlerinde var. Onlarda da çıt yok. Bu ne gerektiriyor? Bu Allah'ın belasını çekiyor. Şimdi bu Noel diye bu sevinenler, bu kutlayanlar, işte efendim gayrimeşru işte içkiler, şampanyalar, gayrimeşru işler yapanlar ne belalar çekiyor. Ama şimdi sizin gibi cemaatler de ne yapıyor? Paratonel vazifesi görüyor. Onlar da azabı bela çekiyor, topraklama yapıyor. Yani memlekete toptan bela gelecekken Allah azabı kaldırıyor. Niye diyor? Zikredenlere bakarım, azabı çeviririm Allah buyuruyor. Ama şimdi hepsi günahta birleşseler göz açtırmam. Yani velev istema'u ala masiyetihi Allah'a isyanda içtima etseler. Yani hiç zikreden, hiç ibadet eden, hiç dua eden olmasa manzarahumullahu tarifeten. Allah göz açıp kapayacak kadar mühlet vermez. Bela toptan gelir. Yine bir cemaatler böyle hizmet yapanlar var da onların hürmetine belalar kalkıyor. Ben kendimden bahsetmiyorum. Yani var Türkiye'nin her yerinde Allah için zikredenler, ibadet eden kardeşler var. Tanıdığımız var, tanımadığımız var. Rabbim sayılarını artırsın. İsyanda birleşmiyor millet. Fakat Vaaz-ı nasihat hususunda, yani kendi günahtan kaçınan çok var. Fakat başkasına bu haramdır, bu yanlıştır diyen çok az var. Burada emri bil muaruf terk edildiği için çok büyük tehlike doğuyor. Zaten bu dini bilenler, bilmeyenlere doğruyu söyleseler bu kadar isyan artar mı ya? Artmaz. Milletin içinde bir iman cevheri var. Büyüklemek lazım yani. Efendim, altından ne cevherler çıkacak? Ateş yanıyor, üstü efendim kaplanmış. Bazı kere öyle zannedersin, üstü kül olur, kor olur, ateş yanmıyor zannedersin. Halbuki bir parmağın değdiği vakit yandım Allah bağırırsın. Çünkü yanıyor. Yani bu milletin içinde iman nuru yanıyor yani. Fakat üstü köllenmiş, közlenmiş, işte ne diyorsun ona küllenmiş falan filan. Ama bu külü izale etmek çok zor iş değil. Yapıyorsun açılıyor. Ya bu millete az bir vaazla çok insan hidayet buluyor ya. Ne insanlar görüyorum ben, ne insanlar duyuyorum. Şaşırıyorum kadın, gencecik çocuklar nasıl haramlardan kaçıyorlar ya. Ne büyük günahlardan kurtuluyorlar. Yani bir ufak bir şey nasihatle. İçlerinde irade var. Ama maalesef bu hizmet yapılmıyor. Şimdi bu gibi zaman dilimleri, bu gibi saatlerde kafirlere benzemek, şirk içinde olanlara müşabihet ve benzemek için maalesef Müslümanız diyen insanların da birçoğu bu işlere katılıyor ve kutluyor. Bunu da artık normalleştirmek istediler zaten ne zamandır. Bayağı da bir normalleşti fakat birkaç Müslüman işte bu kötü örfe diyelim, direnmeye çalışıyoruz. Bunda da sohbete gitmenin, cemaatte bulunmanın çok faydası var. Çünkü evinde kalan insan, Allah muhafaza, bir televizyonda haber bakayım desem bile, haberler bile Endonezya'da işte 4 saat evvel başladı, İtalya'da şurada 5 saat evvel başladı, havai fişek gösterilerini gösteriyor. Burada bile, ya bu onu tabii ki sen hemen zıplamak lazım da, orada bile bakıp kalabilirsin. Aa ne güzel ışıklar var falan. Senin ışıklar söner bu sefer. Senin kalpteki ışıklar söner. Yani bakmayın buyuruyor. Göz atmayın buyuruyor. Bak zalimlere şirk koşan Allah'ın oğlu var dediler. Hristiyanlar bu işte baş çıkıyor. İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu. Yahudiler de bunlardan aşağı değil tabii. Yani düşmanlıkta eşittirler ama bu şirk Allah'a ortak koşma. Peygamberi inkar ettiklerinden kafirdirler. Fakat Allah'a ortak koşma konusunda bazıları diyorlar ki işte onlar Allah'a ortak koşmuyorlar. Allah'ın oğlu var, kızı var demiyor. Demiyorum ama Uzeyr Aleyhisselam'a diyor bu da bu sefer. İsa Aleyhisselam'a demiyor. Neden? İşte Buhtun Asar onları köle etti. Ondan sonra Tevrat'ları yakınca bir tane alim Tevrat'ı ezbere bilen kalmadı. Zaten bilenleri de kesti. Zaten Tevrat'ı da ezbere bilmek çok zor idi. 60-70 hafızı vardı ya. Nerede bizim gibi her mahallede, yani her mahallede miyim de şimdi, her şehirde diyelim, ilçede de belki yok. Bizde her ilçede 70 hafız belki çıkar. Kur'an hafızlık kursu varsa çıkar zaten de. Öbür türlü bilmiyorum. Ama elhamdülillah genel manada hafızımız çok. Allah onları alimlere ilhak eylesin. Sade hafızlık yetmez. Kur'an'ın ahkamını da muhafaza eden hafızlardan eylesin. Amin. Şimdi Tevrat'ta bu yok. Bu olmayınca Uzeyr Aleyhisselam da biliyorsunuz 100 sene ölü kaldı. Femâetallâhu miyete hamsin bebaase Bakara suresinde. Allah onu öldürdü. 100 sene ölü bıraktı. Kıssası var. Sonra onu diriltince yani 100 sene ölü kalınca zaten de artık 30-40 yaşlarında, 40 yaşından sonra bu iş başına geldiğini düşünsen, yani diyelim olmuş 150 yaş veya 200 yaş, yani en az 150 kadar bir durum gözüküyor. Geldi döndü şeye, Kudüs'e, tabii oradan sürgün olanlardan, molanlardan kurtulanlar var, dönenler var. 100 sene bu, 100 senede Buhtun Asar da gitmiş. Gelince işte bir neneye rastladı. Dedi ne? Uzeyr'in evi nerede dedi. Çünkü baktı bütün şehir değişmiş. 100 sene sonra ben buraya gelsem bizim derneği bulabilir miyim? İnşallah bulurum. Ondan sonra dedi ki bu Uzeyr'in evi nerede? Dedi ki nene de dedi ki gözleri de görmüyor. Bir de kötürüm olmuş nene. O da 20 yaşındayken falan Uzeyr Aleyhisselam'ı tanıyormuş da. Şimdi o nene de olmuş 120 yaşında. Aa dedi Allah dedi ağzına dert vermesin dedi. Uzeyr'den bahseden mi kaldı? Uzeyr'den ne haber var? Ne ölüsünden ne dirisinden? Uzeyr gitti gelmedi. Sen Uzeyr'i nereden tanıyorsun dedi. E ben Uzeyr'im dedi. Yok ya olmaz öyle iş falan. Uzeyr'im. Nene de işini gördürmeye çalışıyor aradan. Dedi ki Uzeyr sen dedi. Uzeyr duası müstecap bir zattı. Hele bir dua et gözlerim açılsın da bakayım sen misin dedi. O da işine bakıyor. Herkes işine bakacak. Ondan sonra tamam dedi. 2 rekat namaz kıldı. Dua etti. Bismillah dedi. Gözü açıldı. Ondan sonra tuttu kolundan. Bismillah dedi. Kalktı nene. Gözü de gördü. Aa dedi. Eşhedü enneke Uzeyr dedi. Sen Uzeyr'sin dedi. Hem duası kabul olduğundan anladı. Hem tabii ne olsa olsun. O Uzeyr Aleyhisselam yaşlanmamış ki. Uzeyr Aleyhisselam yaşlanmadı yani. 140-150 yaşına ama o öldürüldüğü gibi diriltildi. Aynı tazelikte duruyor. Ondan sonra hadi gitti şeye ne onun adı? Evini göstereyim sana dedi. Evinin yerini gösterdi. Ondan sonra dedi şurada meclis kurmuşlar. Beni İsrail oturuyorlar. Kalktı gel, dedi onların yanına bir gidelim. Onlara da davet tebliğ yapalım. Geldi orada onların yanına oturdu falan. Allah kendi torunları var. Çocuğundan torunu var. Torunu bembeyaz. Uzay Aleyhisselam'ın torunu. Anladın mı? 80 yaşında falan. Torunu var. Oğlu zaten 120 yaşında falan. Kendi çocuğundan torunu. Allah Allah. Öyle bir meclis kuruldu ki Uzay Aleyhisselam simsiyah sakalıyla. Oğlu bembeyaz. Torunu bembeyaz. Böyle bir meclis kuruldu. Dünyada belki de tek. Ondan sonra görüştüler, ettiler. Yahudiler de dediler ki ya bu Buhtun Asar bize ne işler etti? Tevratları yaktı. Biz kitap arıyoruz. Kitabımız zayi oldu. Şimdi şu Kur'an-ı Kerim'in olması ne nimet. Bir Kur'an kalmasa, hafız kalmasa ne olacak bu millet ya? Her yer Kur'an dolu. Okuyan yok. E şimdi Allah'ın gönderdiği kitabı kaybederse, senden alırsa sen bütün nimetlerini almış demek. Bunun üzerine dedi ki, dediler ki ona, sen dediler Uzeyr isen, Tevrat'ı ezbere bilmiş olman lazım. Bizim de Tevrat'ımız kayboldu. Yani yakıldı yıkıldı, asıl nuskaya ulaşamıyoruz. Birkaç kişi gömmüş, Buhtun Asar onları yakarken, işte saklamak için ama o gömenler de tabii ölmüş. Çok sene geçiyor. Yerini bilen yok yani. Gömülen asıl nuskalerden o zamanki. Daha o zaman tahrife uğramamış da. Peygamberler devam ediyor o zaman. Efendim çünkü Uzeyr Aleyhisselam yeniden yazdırdı. Ondan sonra dediler hadi sen bize Tevrat'ı yazdır. Peki dedi Mevla müracaat etti. Mevla Teala yani biraz şey yaptı. Acaba bir kelime değiştirebilir miyim falan. Mevla tamam ben sana yeniden vahyedeceğim. Yani Tevrat'ın tümünü Allah ona bir anda vahyeder. Çünkü o da peygamber. Ben sana tamam yani taze vahiy, hiç şüphelenme. Oturdu, meclis kurdular, herkes oturdular. O anda gökten şimşek çakar gibi, yıldırım girer gibi mübarek başına bir nur girdi. Bunlar da gördüler. Ondan sonra yazdırdı. 1 milyon ayet ya. 6666 ayet Kur'an-ı Kerim. 1 milyon ayet Tevrat. Hepsini yazdırdı. Yine Yahudilerden bir mızıklaşmalar, bir aksi sesler falan. Ya ne biliyoruz elimizde de asıl nuska yok ki şimdi. Diyor, ne dediyse yazdık yani. Bunu Yahudi durumu yani. İlla bir fitne karıştırıyorum. Ondan sonra falan. Sonra oradan birisi dedi. Ya benim dedem dedi bir asıl nuska gömmüştü bizim bahçeye falan. Acaba bulabilir miyiz? Edebilir miyiz? Hadi gidelim şudur budur. Hiç kaybolmamış. Asıl nuskayı buldular bir tane. Çıkarttılar baklar. Uzeyr Aleyhisselam dediğinden vav şaşmadı. 1 milyon ayet. Vav şaşma. Musa Aleyhisselam'a geldiği gibi. Bu sefer Yahudi durur mu? Bir şey çıkaracak yine. Dediler ki, yahu sen dediler normal vatandaş olamazsın dediler. Olsan olsan Allah'ın oğlusun dediler. İşte Uzeyr Allah'ın oğludur şeyi buradan çıktı. Şirki. Bunlar da müşrik. Nasara hepten müşrik. Mevla buyuruyor. İnne şirke le zulmün azim. Şirk, Allah'a ortak koşmak en büyük nedir? Zulümdür. Şimdi Vehhabilerin dedikleri, serserilerin, selefi şarlatanların, işte ben siz de Evliyaullah'ın yüzü su hürmetini istiyorsunuz, Eyüp Sultan'ın da Resulullah'a aracı yapıyorsunuz da ne alakası var? Yüzü su hürmesini istiyoruz da kimden istiyoruz? Allah'tan neyle istiyoruz? Vebtegüleyl vesile, bana vesile arayın buyurduğu için onun emriyle istiyoruz. Bunlar Allah'a ortak koşuyor. Yani Allah gibi ibadet olunmaya müstehaktır diyor. Yani Hüseyin Aleyhisselam'a da taptılar, İsa Aleyhisselam'a da taptılar ve tapıyorlar ve ilah diye tapıyorlar. İlah diye taparsan ne olur? Şirk olur. Onun için şirk büyük bir zulüm. Ne gibi? Senin bir dükkanın var, dairen var, canın çıkmış, emekli, maaşı şudur, budur. Topladın, ettin, bütün paraları, tasarruf, iktisat, canın çıktı, bir daire aldın. Ondan sonra da mafyanın biri, eşkıyanın biri geldi, adamın birini de getirdi, elinden tuttu, senin eve soktu, dedi ki, tapunun yarısını buna veriyorsun, bu senin ortağındır. Bundan büyük zalim olabilir mi ya? Ben bu adamı hiç görmedim, etmedim, bu nasıl benim ortağım olacak? Şimdi sana yapılana zulüm diyorsun da, kainat yaradan hiç ortağı yok. Sen diyorsun ki bunu ibadeti hak ediyor. Hangi peygamber ibadeti hak edebilir? Allah'tan gayri hiçbir ibadete layık mahluk yok. Zaten Allah'tan gayri halik yok, yaratan yok. Geri kalan hepsi mahluk. Mahluk nasıl mabud olacak? Yaratılmış. Onun için o zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Şimdi bunların Noel'lerini kutlamak, Christmas'lere mesaj atmak, tebrikleşmek, o hindileri efendim kuzu gibi pişirmek, meyletmeye girer mi? Hem de azına girmez, büyük meyletmeye girer. Ya ne buyuruyor Mevla Teala? Yuridü şeytan yuridullah yuhaffife ankum hulukal insan zayıf. Allah yuridü en yetubu aleykum ve yehdiyekum sünenellezine min kablikum ve yetubu aleykum. Ben size tevbe nasip etmek istiyorum. Geçmiş büyük peygamberlerin, velilerin, salihlerin yoluna sizi iletmek istiyorum. Ama şeytan ne istiyor? En temilu meylen azıma. Büyük bir meyille haktan ayrılıp batıla meyletmenizi istiyor. Şimdi bunlar kimi tasdikliyor? Kimin muradına uyuyor? Kimin keyfine gitti bu iş şimdi? Şeytanı sevindiriyor. Şimdi o CNN orada haber yapıyor demiş işte. Efendim, adamı birinin evine misafir olmuş. Adam da kocaman bir hindiyi koymuş ha böyle. Koç kata var. Kuzu kata var en az. Böyle ne kadar öyle büyük? İki hindi miydi? Neydi anlamadım. Onu koymuş öyle uzatmış oraya. Spiker de işte diyor neler hissediyorsunuz? Ulan neler hissediyor? Şeytan taşlamağı mı gitti? Neler hissedecek yani? Hindi yiyecek de ha? Hindi yiyecek. Nane yiyecek yani. Ondan sonra onu söylüyor. Ya siz nasıl bir efendim kanallarsınız? Nasıl bir efendim emperyalistlersiniz? Nasıl bir diyeyim hangi grupsunuz? Neyse biliyorum hangi grup var da. Yani her kurban bayramında şu milletin kurbanını zehir etmek için yine boğaz kırmızıya boyandı. Yine millet elini kesti. Yine boğa kaçtı. Kurban bayramını lekelemek için, Müslümanların bayramını vahşi göstermek için, Müslümanların kurban bayramında bunların bir tane ne güzel kurbanlar kesildi de bu kadar fakir fukaraya et dağıtıldı dediğini duymadım ben 40 senede. Bunlar da 40 senedir yok zaten de neyse. 20 senedir diyelim. TRT'den sonra çıkanlar. 20 seneleri var. Bu masonlar, farmasonlar, bu lyonslar var ya bunlar. Bunların kanalları bunu yapıyor. Müslümanların, ya bu memleket %99 Müslüman diyorsun. Her kurban bayramında kurban kesmenin vahşi olduğu, efendim kanlar akıtıldığı, efendim insanların zarar ziyan gördüğü mesajları ve haberleri yapılıyor. Anladın mı? Şimdi de gitmiş, hindi yerken ne hissediyorsunuz? Yani ya, Hristiyanların hindi yeme adetlerini hoş gösteriyor. Müslümanın kutsalını kötü göstermek, kafirlerin, ya şu memleket Müslüman bir memleket ya, şu memlekette kafirlerin adetlerini de hoş göstermek. Her şeyin altında mesaj var. Yaptıkları hiçbir haber rastgele değil. Hep plan yapıyorlar. Bu arada Müslümanlara nasıl üzerim, nasıl darıltırım, nasıl küstürürüm, nasıl dinden soğuturum, nasıl kafirlere benzetirim, teşvik ederim. Allah şerlerinden muhafaza et. Ya Rabbel Alem. Ama şimdi bu ayet-i kerime fetemessekumun nar. Zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Sonra ateş dokunacak size. Onları yakacak, size de dokunacak. Ama ne zaman dokunacak? Kafir ölmezsen, imanını kurtarıp da ölürsen, günahkar olduğun için, zalimlere meylettiğin için, tabii namaz kılmamak da büyük bir meyildir. Hacca gitmemek, farz olup da gitmemekten bahsediyorum. Zekat vermek, yani kafirlere meyletmek. Kafirler ne yapmazlar? Zekat vermezler. Şimdi zekat vermeyen kafir değil ama kafirler zekat vermez. Ve de Kur'an-ı Kerim'de bu acayip bir ayet de var. وَوَيْلُ لِلْمُشْرِك۪ينَ O müşriklere vay haline cehennemde veil vadisine, canları cehenneme buyuruyor. Peşinden diyor, اَلَّذِينَ لَا اُتُونَ الزَّكَاتَ O müşrikler ki zekat vermezler. Allah Allah, ilginç bir ayet mesela. Hiç daha böyle bir ayet yok. O müşrikler ki zekat vermezler. Şimdi bunu tersten okursan zekat vermeyen müşrik oluyor. Hani farz olup da gibi. Ama ehl-i sünnete göre mana bu değil. Bir insan yaptığını haram bilse, cimrilikten veremese kafir olmaz. Cimrilikten veremez. Ne gibi? Tembellikten namaz kılamasa kafir olmaz. Kafir olmaz ama zalimlere meyletmiş olur. Namazsızlara, zekatsızlara meyletmiş olur. Bu azıcık dahi meyletmeyin, ateş dokunur size. Bu ne demek? Müslüman ölebilirsen ateş dokunur size. Ya bir de son nefesinde Allah Teala senin bu günahlarına kızarak, yaptığın isyanlara gazap ederek seni imansız ederse, kafir ölürsen, işte o zaman ebedi cehennem yakar sizi buyuruyor. Şimdi zalimlere azizindeki meyletmeyin, Müslümanlara söylüyor. Sonra ateş dokunur size. Niye dokunsun bize ateş ya? İnşallah hiç dokunmadan cennete gidelim inşallah. Nefesini işitmeden, sesini işitmeden, ilk giren zümreyle, لَا اَسْمَعُونَ حَس۪يسَا Onlar cehennemin sesini bile işitmeyecekler. لَا اَحْزُنُهُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ En büyük feryat figanlar, panikler, onları mahzun etmeyecek Allah buyuruyor. O dostlardan olmak var iken ve olmak eldeyken, mümkün iken, yani şimdi hindiyi yarın yiyeyim ya, niye bu gece yiyor? Efendim, niye çam süslüyorum? Niye Christmas bilmem ne tebrikleri yapıyorum? Ya niye namazı terk ediyorum? Niye cemaati terk ediyorum? Niye düşmanların barlarda, pavyonlarda veyahut da sinemalar neyse gayrimeşru filmlerden bahsediyorum. Gayrimeşru dizilerle, filmlerle, efendim eğlencelerle meşgul oluyor. Bu ne beladır? Onun için tehlike, günahlardan da büyük tehlike sui hatimedir. Yani imansız ölmek, Allah muhafaza eylesin. Onun için imansız ölmeye neler götürür? Neler götürür? Onlardan biraz bahsedeceğim. İnsanın imanını kaybettirecek isyanlar, günahlardan bahsedeceğiz. İnşallah. Siz kaçta geldiniz? Nereye? Niye beşte geldiniz ya? Ben size onda geleceğim demedim mi? Dokuzdan sonra dedim daha. Eşi nasıl dayanacaksın? Ha. İyi. Genel sekizden sonra iyi tamam. Durursunuz inşallah. Tamam. Ben de belli değil ne yapacağım. Ama 12'yi deviririz inşallah. Ondan sonra 12'de de tekbir getireceğiz. Şu patrikhaneye yakın yerde tekbir getirmenin fazileti fazla olacağını düşünüyorum. Şirk merasimlerine karşı bizde tevhid merasimi. Tevhid tekbir. Kelime-i şehadet, la şerikele. İşte bunun manası, la şerikele'nin manası bu gece daha ziyade vuzuha kavuşar. Şerikin yoktur dediğin zaman Mevla daha çok memnun oluyor. Bir kısmı zaten Allah çocuk doğurdu diye haşa müşrik olmuş Nasara. Bir kısmı da bizimkiler efendim neyi kutladıklarını bile bilmeden biz de uyduk sürüye diye gidiyorlar. Ama otluğa giden sürüye mi uydular? Mezbahaya giden sürüye mi uydular? Hiç de onu düşünmüyorlar. Allah onları da hidayet eylesin, ıslah eylesin. Rabbim imanlarına bağışlasın. Ana babalarının geçmiş büyüklerinin imanlarına bağışlasın. Bu milletin evlatlarını bu Yahudi Hristiyanlara benzemekten Allah kurtarsın. Fazl-ı Kerem ile bizi de bu işte vesile eylesin. Bu kadar büyük düşmanlıklar yaptıktan sonra, yani şu Kudüs'ü bu hale getirdiler. Efendim Yemen'den efendim Doğu Türkistan'a kadar bütün dünyaya zulüm ve eziyet, bütün Müslümanlara, bütün Ehl-i Sünnet'e kan kusturdular. Bu kadar zındıklıklar ediyorlar. Herkes gözünün önünde bunlar seyrediyor da hala sen kalkıp efendim yani sırf gavurunun efendim öbür kafirin, öbür zalimin eğlencesine, Noel'ine, efendim merasimine katılırsan sanki Allah'a demiş oluyorsun ki ya Rabbi bunlar sana şirk koşuyorlar, bize de bu kadar Müslümanlara da zulmediyorlar ama biz bunlardan vazgeçemiyoruz, bunlara benzemeye çalışıyoruz, bunları bize musallat eyle der gibi lisanı kaliyle demese de lisanı haliyle insanlar sanki bir bela talep ediyorlar. Bela talep ediyorlar ama inşallah bu bela talep edenler sayısı azalır. Efendim rahmet arayanların sayısı artar inşallah. Ve böylece Allah Teala zaten rahmet etmeye bahane arıyor. Kullarına rahmet etmek için halk ettiğini beyan ediyor. وَلِذَٰلْكِ خَلَقُونَ Ben onları acıdığım için yarattım. Acımak için yarattım. Onun için fazl-ı keremiyle bize muamele edeceğini ümit edelim biz inşallah. Biz nasihatımıza devam edelim. Sohbetimize devam edelim. Siz de tebliğ edin. İnsanlara ulaştırın inşallah. Evet. Şimdi suyu hatime yani son nefeste imansız ölme. Bu hususta başı çeken günah yani Müslümanız, suyuz buyuruz ama son nefeste imanı kaybetme tehlikemiz var. Hepimiz hakkında söz konusudur. Peygamberler hariç. En büyük veliler hakkında da söz konusudur. Onun için Ali Adel Efendi Hazretleri gibi zatlar 120 yaşına geldiği halde, 4 mezhebin müftüsü, evliyanın reisi olduğu halde bu dedenin imanlı gitmesi için dua edin diye istediği zaman insanlar da şaşırırlar, kalıyorlar. Hani derler ki hani ben ağrılarıma, sancıma dua edin veya yaşlıyım işte, ben hastalığıma edin demiyor. Yani diyor bu dedenin hüsnü hatime, güzel son demek. Hatime son demek, hüsn güzel demek. Hüsnü hatime, güzel sonu bitirmesi için, imanlı ölmesi için dua edin deyince yani ziyarete gelenler de biraz şaşırıyorlar. Çünkü neden? Ya mübarek sen de mi imansız ölmekten korkuyorsun? En çok Allah dostları korkarlar. Mevla'yı gazap ettiren bir iş yapar mıyım acaba? Çok tehlikedeyiz. En çok onlar korkarlar. En az kim korkar? En çok günah işleyen en az korkar. En çok günah işleyen desen ki tulum çıkarıyor böyle cehenneme. Adama bakarsın en az o korkar. Bir de dersin ona ki ya tövbe etmiş et. Ya benim kalbim temiz. Ben yetime yardım ettim. Şunu yaptım, bunu yaptım. Sen işine git. Allah beni affeder. Bir de böyle şey de ortaya atar yani. Ama en büyük evliyaya gitsen ya mübarek sen hiçbir günahın da yok. Ne mübarek adamsın diye. Ya ben Allah'ın rahmetine layık değilim der ya. Ben Allah'ın rahmetine ehil değilim der. Benden bozuk adam yok der. Ahirette en büyük azabı Allah bana yapacak diye korkuyorum der. Böyle der. Yani Arafat'ta işte Fuzail İbni Öyaz gibi, Hasan-ı Basri gibi zat var. Tabiinin en hayırlıları. Bütün millet onlardan dua istiyor. Hacıların, haccının kabul olması, Arafat vakfesinin kabulü için falan. O da ne buyuruyor? Diyor ki, yahu hepsinin kabul olunacağını kesin gözüyle bakardım ama aralarında beni gibi bir bozuk adam olmasa diyor. Budur yani. Onun için kendimize bir bakalım. Ne kadar güvende hissediyorsak o kadar tehlikedeyiz. Ne kadar korkuyorsak iman kurtarma bakımından son nefese kadar imanlı, amelli yaşayabilir miyim? Son nefeste iman kurtarabilir miyim? O kadar inşallah güvende olacağız. Bu iş tersine bir şey. Hakikaten öyle ya. Günah işleyip de ferahlanan var. İbadet işleyip de ağlayan var. Sabaha kadar teheccüd kılıyordu Alaaddin Efendi Hazretleri. Gece hiç uyumazdı. Ondan sonra da teheccüd vakti ağlar bağırırmış. Halid abi de rahmetli eve de geç geldim diye biraz yaramazlık yaparmış gece. Ondan sonra kapıdan da giremezmiş korkudan. Çünkü bir uyuduğuna rastlayamıyor ki babasının gece gizli girecek eve. Hiç uyuduğu yok. Sesi de gür falan. Oradan hatırlıyor yani ben şey bir vururdu dizlerine diyor yani böyle. Bahattin abi de söylerdi rahmetli. Rahmetullahi aleyh mecmain. İki rekat namazım yok ya. Ben ne adamım? İki rekat namaz Allah'a götüremeyeceğim. İki rekat namazım yok diyormuş. Biz adama sen teheccüde kalkmadın mı dünya gece? Falan. Ya kalkamadım falan. Ne bozuk adamsın ya. Ben 12 rekat kıldım falan. Var mı artıran falan? Ya ne ayıp şey. 12 mi kıldın, kaç kıldın? Hani sabaha kadar kılan adamlar 2 rekat kılamadım diyor. Sen şimdi ne konuşuyorsun yani? Ama cahillik. Rezillik yani. Allah'ı bilmemek. Celle şanuhu celle celaluhu. Şimdi imansız ölmenin en büyük sebeplerinden biri kafirlere benzemektir. Konuyu buradan ele alalım, ondan sonra gideriz ilerisine. Başka alametleri de var, başka alamet. Ama kafirlere benzeyenlerin imanlı ölmeleri çok sıkıntılı, çok tehlikesi var. Hangi bakımdan benzemek? Ben sadece Noel kutlamaktan bahsetmiyorum. İşi ona tahsis etmeyelim. O da var ama başka benzeme yönleri de var. Çok benzemeler var ya. Kılık, kıyafet, şekil, şemal, ne diyeyim sana, yani birçok meselede adetler, örfler, gelenekler. Şimdi biz de Osmanlı ecdadımızdan, Ehl-i Sünnet Müslümanlardan kalan örf ve adetten daha ziyade ne girdi bize şimdi? Kafirlerin, tabi bu televizyonlar, internetler vesaireden sonra, kafirlerin modaları, kafirlerin giyimleri, kuşamları, halleri, tavırları, şekilleri, konuşma şekilleri, işte bütün programları, her şey bize şu anda işledi yani. Yeni yetişen nesil hiç İslam örfüyle, Ehl-i Sünnet adetleriyle yetişmiyor. Neden? Gördüğünden yetişiyor. Gözünü gördüğüne bakıyor. La havle ve la kuvvete illa billah. İki tane küçük çocuk başını örtmüşler de işte, öğretmenler başını örtürmüş de efendim, kalktı koptular CHP zihniyeti. Ne diyorlar? Ya efendim okula giden çocuğa işte neyse ilkokul muymuş neymiş? Okula giden çocuğa işte 8 yaşından 9 yaşından bilmiyorum 10 yaşı mıydı? Bu çocuklara nasıl efendim işte böyle ne diyorsun ona, merasimle beraber başlarını örttürüyorlar. Çocuk tercihini kendi yapmış da bu çocuk tercihini kendi yapabilir miymiş de bu yaşta? Onun için ya anası babasının da eğitme hakkı yok mu ya? Yetiştirme hakkı yok mu sana? Yahu bir tanesi, yahu 7 yaşında çocuk bale kursuna gider mi bacağı açık diyen duydunuz mu? O zaman bu bale kursuna niye gitti? Bu çocuk kendi baleye gitmeyi tercih etti. O çocuk o 8 yaşına 7 yaşına tercih ediyor da bu çocuk niye başını örtmeyi tercih edemiyor? Ya bir Müslüman adeti şu Müslüman geçinen memlekette yaptığın zaman haberlere konu oluyorsun. Ne kadar gavur adetleri yaparsan, çoluğuna çocuğuna yaptırırsan, giydirirsen, ettirirsen bir kişi ne bu ya Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorsunuz bu ne işte diyen yok. Müslümanlar ezik ezik. Eziklikten kurtulamamışlar. Öyle bir ezilmişler ki, tabi Allah demek yasak edilmiş, Arapça ezan yasak edilmiş, elifba yasak edilmiş, Kur'an yasak edilmiş, jandarma basmış. O ezikliği hala Müslümanlar üzerlerinden atlatabilmiş değiller. Hala savunmadayız ya. Neyi savunuyoruz? Kızını niye örttün? Ya kızımı niye örttüm sana mı soracağım ya? Kendi kızım. Onun için yani kafirlere benzemek arttı ve artarak ilerliyor. Bu da Allah muhafaza imansız ölmeye sebebiyet verecek. Ne bu Resulü billah? Ya eyyühellezine amenu la tettehidu lehude ve nasara evliya. Sakın Yahudi ve Nasara'yı dostlar edinmeyin. Dostlar, dostlar ne demek? Gavurlan, efendim, devletler arası hukukta, ticarette, ithalatta, ihracatta anlaşma yapabilirsin. Bu dostluk sayılmaz. Borç alırsın, borç verirsin. Bu dostluk sayılmaz. Yahudi komşuları vardı. Medine'de sahabe-i kiramın alışverişler oluyordu. Piyasada, pazarda, mazarda Yahudiler mal getiriyorlar, satıyorlardı. Ticaret, serbest piyasa vardı. Dostluk ne? Dostluk onlara benzemek. Bir insan bir düşmanının üzerinde bir şey görse, ondan nefret ettiği için, ondan nefret ettiği için, asla o şeyi giyer mi? Aynı malı, aynı rengi alıp giyer mi? Hakiki düşmansa ama. Hakiki düşmanıysa. Görmek istemez ya. Hatta onu bir dostunun üzerinde görse, o dostuna da der ki, yahu der falan, adamı hatırlatıyor bana bu şey der, sen de bundan almışsın, giymişsin der, biraz onun için sana tam bakamıyorum, yan bakıyorum der yani. Tabii. sevginin ve muhabbetin kuralı vardır. Yani sevmenin de kuralı vardır, düşmanlığın da kadesi vardır. Böyle bir şey olabilir mi? Adamı düşman ilan et, ondan sonra her bakımdan ona benzer. Bunu kim diyebilir? Ama bir adam sevdiğine benzer, bu da kaydedir. Benzemeye çalışır. Hatta ona derler, ya sen de amma falancaya benziyorsun ya. Hali, hareketi, tavrı, kılığı, kıyafeti falan. Bakıyorsun konuşma şeklinde bile ona benzer. Çünkü neden? Sevgi onu iktiza ediyor. Siz onları dost edinmeyin. Dost edinmek ne demek? Bayramını kutlamaktan daha büyük dostluk olabilir mi? Allah. Ve men yetevellev minkum. Şimdi bak. İçinizden kim onlarla dostluk ederse. Bu dostluğu anladınız değil mi? Komşuluk etmek dostluk değildir. Kurban kestin, et verirsin. Yahudi komşum var, Ermeni komşum var. Et verirsin, verebilir misin? Verirsin. Tamam mı? Ayşe anamıza ne buyurdu? Yahudi komşumuzdan başla vermeye. Komşuluk hakkı var. 40 hadiste bu hadis-i şerif efendim bakayım bulabilir miyim size? Öyle bir hadis-i şeriftir ki şerhinde o kadar da malumat yazdım da Türkçe firislerden belki zor bulurum. Evet. 4. hadis. Sayfa 94'te başlıyor. Bak bu sayfa 94'te başlayan hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir fel yuhsi ilâ câri. Kütüb-i sitte 6 kitap ittifaklı bunda, 6 kitap imamı. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna iyilik etsin. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela işte komşular efendim burada meseleler var. Bu hadis İslam'ın yarısını beyan ediyor. Sırf bu hadis-i şerif bak. Birinci maddesi Allah'a ahirete iman eden komşusuna iyi davransın, iyilik etsin. Ve men kâne yu'minu billâhi vel âhir Allah'a ve ahiret gününe iman eden bu ne demek ya? İmanı bağlamış oraya. Fel yukrim dayfehu misafirine misafirine ikram etsin. Tabi misafir kaç günlüktür? Kaç güne kadar misafirdir değil mi? Adam geldi 3 ay gitmiyor yani. Bunun da durumu bende bakacak halim kalmadı diyorsan ne yapacaksın? Orada bakacaksın şeye. Hadisin şerhinde yazdım. Şimdi vaktim yok. Ve men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa fellekul hayran evliyesküt. Ya hayır konuşsun ya sükût etsin. Bu meşhur hepiniz biliyorsunuz. Müslümansan diyor Allah'a öldükten sonra dirileceğin güne imanın varsa ya düzgün konuş, hayır konuş ya da sus diyor. Şimdi bu hadis-i şerif 3 madde. Sayfa 94'ten başlamış. Dur bakayım kaça kadar gittiğine göre sonunu da söyleyeyim size. Kaç sayfa teşkil ediyor? Efendim. 94'ten 121. Kaç sayfa etti? 27 sayfa. Sırf bu hadis-i şerif yapmış. Bir risale bu. Bir risale. Burada anlatıyor. Bu hadis niye İslam'ın yarısını beyan ediyor? Komşuya iyilik etmenin ve eziyet etmenin önemi. Yakın komşu kimdir? Uzak komşu kimdir? Komşuya ikram nasıl yapılır? Komşu hakları nelerdir? Allah. Ondan sonra efendim, komşuluk hakkının önemini açıklayan diğer hadis-i şerifler. O kadar hadis-i şerif var ki burada. İşte bu hadis-i şeriflerden birinde de beyan ediyor. Kurban kesti sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Efendim, burada diyor. Yalnız, buradaki kurbandan maksat, adak kurbanı gibi kesenin yiyemeyeceği, zenginlere de yediremeyeceği kurbanlar, onları müşriklere yedirmeyin buyuruyor. Anladın mı? Ama kendin yiyip de zenginlere de yedirebileceğin hangi kurban? He? Kurban bayramındaki kurbanı kendin de yersin, küp için kavurma da yaparsın. Ondan sonra konu komşuya da ikram edersin. Komşunun fakir olma şartı var mı? Yok. Ondan müşriklere de zimmilere de yedirirsin. Ama adak kurbanı ise adak kurbanını ne yapamıyorsun? Kafirlere yediremiyorsun. Sadece Müslümanlara, o da Müslümanların da ne kimlerine? Fakir olma şartı var. Fakirlerine yediriyorsun. Kendi de yiyemiyorsun. Anan baban yukarı doğru yiyemiyor. Çocuğun aşağı doğru yiyemiyor. Adak kurbanını ancak Müslümana bir de fakir olana yedirebiliyorsun. Adak da bu var. Öbüründe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurban etlerini taksim ederken Ayşe validemize ne buyurdu? İbne-i bicarin el-Yahudi. Yahudi komşumuzdan başla dedi. Kapısı yakındı. Ha şimdi bu var. Bunu dostluk sayılıyor mu bu? Komşu hakkı bu. Dostluk başka. Dostluk ne demek? Sen kaşınıyorsun. Mecbur olmadığın halde, iyilikle alakası olmadığı halde, ikram babından olmadığı halde sen ona benzemeye çalışıyorsun, özeniyorsun. Ve onu sırdaş ediniyorsun. Sırdaş ediniyorsun. Mesela Osmanlı'nın çöküşünün en büyük sebeplerinden biri nedir? Gayrimüslim bakanlardır. Gayrimüslim bakanlar yapmaya başladılar. Değil mi? Ermenilerden bilhassa falan. İşte efendim, şu efendi, Yorgi efendi, Morgi efendi, Osmanlı'nın son döneminde var bunlar. Ve Osmanlı'yı bu çöküşe götürmüştü. Zaten Allah'ın emrettiği cizyeyi de gavurlardan kaldırdılar artık şirinlik olsun derken. Oradan da bütün gelirleri çöktü, ekonomileri bozuldu. Allah'ın emirlerini terk etmeye başladıktan sonra baş aşağı gitti koca. Koca Osmanlı bitti sıfır. Çünkü neden? Allah sana şeriat ve İslam'ın hürmetine bir devlet verdi. Sen İslam'ın emirlerini çiğnemeye başlarsan, onun için ne bu Resulullah ya hüllezine amenu la tettehidu bitaneten min dunikum. Ey iman edenler, sakın sizden olmayan, Müslüman olmayan, ehli sünnet olmayan adamları sırdaş edinmeyin. Dost edinmeyin, sırdaş edinmeyin. Sırdaş ne demek? Sen devletin bakanlığını bir gayrimüslime tevdi ettiğin zaman bütün senin sırlarını biliyor da bakan olmuş. Nereden sana kazık atacak? Hepsini bilir. La yelunekum kabala. Kafirler sizden, sizin fesat bakımından sizi bozmak için ellerinden geleni artlarına koymazlar. Hiçbir şeyi noksan yapmazlar diyor. İlla sizi bozma hedefleri kilitlenmiştir. Ve dumanittum. Bak Kur'an'ı dinlemiyor musun sen ya? Kafirler hep sizin sıkıntınızı, meşakkatinizi, eziyetinizi, zahmetinizi severler. Adbedetil bagdâ'u min efvâhim. Zaten ağızlarından buğuz, kin, nefret açığa çıktı buyuruyor. Çıkmadı mı? Amerika'dan tut, Avrupa Birliği'nden çık. Ara sıra Rusya'da zurnaya katılıyor. Bütün gavurlardan Müslümanların aleyhine, Türkiye Türklerin aleyhine ne kadar laf duymuyor musunuz? Daha ne dost olmaya yaranıyor, çalışıyorsun. وَمَا تُخْفِي سُدُورُهُمْ اَكْبَرُ Göğüslerinin gizlediği, kalplerinin sakladığı kin ve nefret daha büyüktür. Siz Müslümansınız, kimseye ele geçirseniz de onların beldelerine zulüm yapmazsınız. Her türlü özgürlüklerini verirsiniz. Ama onlar sizi işgal ederlerse ne karınızı, ne kızınızı, ne ırzınızı, ne malınızı, ne canınızı bırakmazlar buyuruyor. Çünkü kalplerinin gizlediği daha büyüktür. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاَيَاتٍ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ Ya ufacık bir aklınız çalışıyorsa biz size bu kadar ayetleri beyan ettik Allah buyuruyor. هَاَنْتُمْ اُلَاءِ تُحِبُّونَهُمْ Siz ne kadar yanlış adamsınız, ne hatalı Müslümanlarsınız ki. Siz onları seviyorsunuz diyor Allah Teala ya. Hakikaten Kur'an'ın buyurduğu gibi bu Müslümanlar seviyor mu yavruları ya? Nereden anlıyorsun? Bu kadar özentilik olur mu? İnsan sevmediğine bu kadar benzemeye çalışır mı? وَلَا يُحِبُّونَكُمْ Onlar sizi sevmiyorlar Mevla buyuruyor. Ya sevmediklerini bildiriyorum seni. Ve tu'minune bil kitabi kulli. Siz bütün kitaplara, bütün peygamberlere inanıyorsunuz. Onlar sizin kitabınıza, peygamberinize iman etmiyor. Bunların neresi ehli kitap? Bunlara meyletmeyin, benzemeyin buyuruyor. Şimdi bu hadis-i şerifi mutlaka okuyun ha. Bu İslam'ın yarısıdır diyor. Bu hadis-i şerif İslam'ın yarısıdır. Dört tane de hadis-i şerif var bu kitapta. Onlar da her biri İslam'ın dörtte birini alimler onda cem etmişler. Ne oluyor? İki tane hadis-i şerif var. Biri beşinci hadis-i şerif. Bu kırk hadis-i şerifte öyle bildiğiniz bir kitap değil. Rastgele bir hazırlamış değil. Bak, beşinci hadis-i şerif için sayfa 122'de başlıyor. 169'a kadar gidiyor. Onun için İslam'ın dörtte biri diyor Ebu Davud Hazretleri. Büyük muhaddis Ebu Davud o hadis için. İnnemel amal bin niyat. Ameller niyetlere göredir. O hadis kaç sayfa 122-169 arası? He? 40? 47. Düşün yani. Koca bir risale kadar. Sonra 36. hadis-i şerif. Ona da diyor ki İslam'ın dörtte biridir. O da çok acayip bir hadis-i şerif. 462'de başlıyor, 490'a kadar. 62-90 arası yani. 28 sayfa. O da helal belli, haram belli. El helal beynü vel haram beynü ve beynü ve müşebbihat. Arada şüpheliler var. O da acayip bir hadistir. Bir de kalbi anlatıyor sonunda. İnsanın vücudunda kalbin gücünü ve kalbin düzelmesi ve bozulmasından bahsederek bitiriyor. Zaten bu kitaptaki hemen hemen en uzun ikinci hadis-i şerif odur. 40 hadisten. Yoksa kısa kısa yaptım ki 40 hadis ezberleyeceksiniz inşallah. Değil mi? Ezberleyemeseniz bir iki tane ezberleyeceksiniz. Onu da yapamazsanız Türkçesinden millete okuyacaksınız. Öyle anlaşmadık mı? Ahirete alimlerden çıkmak için öyle niyet ettik de. Biz onun için 40 hadis-i şerifse hazırladık. İmam Ebu Davud Hazretleri buyurur ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 500 bin hadis yazdım. Yani Resulullah'ı görmüş değil. Ama o gördüğü, göreni 3, 4, 5, bazen 4 oluyor, bazen 5 oluyor. Ravinin uzun ömür, kısa ömür meselesi. 500 bin hadis yazdım. Bunlardan 4800 sahih hadisi Ebu Davud'a koydum diyor. Ebu Davud'un daha başka kitapları da var. Ama bizim meşhur Kütüb-ü Sitte 6 kaynaktan Ebu Davud dediğimizde kaç hadis-i şerif varmış? 4800. Bunların hepsine ne diyor? Sahih diyor. Sahih'e müşabi, sahih'e mukarip ama kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize gelmiş. Onda şüphe yok. Şimdi diyor, bu topladığım 4800 hadisten 4 hadis bir insana dini için yeter diyor. Allah Allah. 4 hadis. Bu 4 hadiste zikrederken birincisi innemel amal binniyat, ameller niyetlere göredir. O 40 hadiste var mı? Var. Bak, 4 hadis dini için yeter diyor. İkincisi bunda yok çünkü biz kütüb-ü sittede ittifaklı şartı aradığımız için. Ama bu da sahih hadis. Bu Davud'da geçiyor. Biz zaten seçe seçe 40'a indiriyoruz yoksa. Yüz binlerce hadis-i şerif var tabii. 40 hadisin önemi var. Min husni islamil meri terkü mâla yani. Kişinin güzel Müslüman olduğunun nişanı nedir? Dünya ve ahiretine faydasız işleri bırakmasıdır. Fuzuli bütün işleri terk edecek. Yoksa güzel Müslüman değil. Bir adam iyi Müslüman mı? Müslümanlığı iyi mi değil mi bu adamın? Bakacaksın yaptığı işler dünya ve ahiretine yararına mı zararına mı? Veyahut da boşuna mı? Boşunaysa da güzel Müslüman değil. Çünkü boşuna iş yapan adam, fuzuli çalışan adam, efendim ne yapamaz? Ahiretine ayıracağı vakit, ibadet yapacağı vakit, zikir yapacağı vakti boşa harcadığı için zarar etmiş olur. Zarar eden de güzel Müslüman olmaz. Müslüman hep kârda olması lazım. Uyumak mâlâ yani midir? He? Uyumak mâlâ yani midir? Değildir. Bir insan sabah namazında, teheccüd namazında kuvvetli kalkayım, kalktığım zaman uyumazsam kafam karışır, yanlış okurum, duaları yanlış yaparım diye. Ne oluyor orada? Ne olmuş? Kapatma onu. Allah. Ha yok yok açma madem. Madem öyle buranın miadı doldu yani yakında inşallah. Biraz sürecek ama size muazzam bir yer olacak inşallah. Hadi itikafa kalırsınız. İnşallah. Ben de beraber. İkinci hadis-i şerif budur diyor. Üçüncü hadis-i şerif la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Sizin biriniz kendisi için sevdiği şeyi mümin kardeşi için istemezse mümin olamaz kamil manada. Bu hadis-i şerif o bütün insanlara karşı ilişkin görüyor musun? Bunu düşünen adam faiz alabilir mi? Sen ister misin faiz vermek başkasına? Ne nasıl olacak? Rüşvet alabilir mi? Rüşvet alabilir mi? Sen ister misin rüşvet vermek? Haklı bir davan var. Efendim hakkını vermiyorlar sana. Rüşvet verdiriyorlar sana. Sen ister misin vermek? E niye adamdan alıyorsun? La havle ve la kuvvete illa billah. Bak şu hadis-i şerifle amel eden adam hiçbir kul hakkına girmez. Kendisi için istemediğini başkası için istemeyen kamil mümin olur. Yani kendin için ne istiyorsan tersten söyleyelim. Kardeşin için de onu isteyeceksin. Bu durumda olan bir Müslüman herkese nasıl davranacak? Bana nasıl yapılmak istiyorsam öyle yapacağım. O zaman hiç kul hakkına girer mi? Girmez. Çünkü Mevla sorsa ona, o da der ki ya Rabbi ben kendim için de böyle istiyorum zaten. E tamam Mevla o zaman sen kötü niyetli değilsin. Çünkü bazı insan kendi için ister, Müslüman için ister. İstememiz lazım. Ha şimdi siz buraya geldiniz, Millet arkadaşlarınız nerelere gitti? Veyahut ne işlerdeler? Sen onun da buraya gelmesini istemen lazım. Bunun için de tebliğ yapman lazım, teşvik yapman lazım mesela. O zaman onun hakkından kurtuluyorsun. Yoksa yarın ahirette diyecek sana, sen ne yaptın ya? Sen gidiyordun hocalara, hacılara, sohbetlere, zikirlere. Biz nereye gidiyoruz? Niye hiçbir kere sormadın? Cevap veremezsin. Dördüncü hadis-i şerifte el helalü beyinü vel haram beyinü. Helal belli, haram belli, arada var şüpheliler. Bu hadis-i şerif. Şimdi bu dört hadisi diyor. 500 bin hadisten 4800 hadis seçtim. Bunlardan da insanın dini için kaç hadis yeter diyor? 4 hadis. Ama bu 4 hadisi 4 dakikada bile sürmedi, şurada okudum. Manalarını anladık mı? Bitti mi şimdi? He? Nasıl dinin için yetecek sana 2 dakikada konuştuk? İzahı var, şerhleri var. Bak ikisi burada. Birisi ne dedim? 5. hadis-i şerif. Birisi ne dedim? 36 mı dedim? 36. hadis-i şerif kitaptaki. Bir tane de var. Alimler buyurdular ki bu hadis İslam'ın yarısıdır. O hangisi o yarısı olan dedim sonra? He? Dördüncü müydü o? Dördüncü, bak unutmadınız. Mutlaka okuyun. O kadar ilimler, hadisler bulacaksınız, rivayetler bulacaksınız, şaşırıp kalacaksınız. Hele bu komşu hakkında, bir de misafire ikram hakkında. Öyle hadisler var ki içinde, şerhte. Hiç duymamışsınız hayatınızda. Vakit olmuyor, ben onlardan da bir sohbet, hani hadislerden de bir ders yapayım diyorum ama. İnşallah yarın Tergib-i Terhib hadisine dersine başlayacağım inşallah. Yani yarın pazartesi ya. Yarın Tergib-i Terhib hadis dersine başlayacağız. Salı da inşallah, yani şimdi bu yarın değil öbür gün salı oluyor. Bunu bağışlayalım birbirine. Çünkü peş peşe oluyor. Biz haftaya salı dernekteki dersimiz, yani buradaki dersimiz ne zaman başlayacak inşallah? Haftaya salı olacak. Çünkü bu salı olmuyor. Pazartesi tergibe başlayacağım. Perşembe de itikat dersine devam edeceğim inşallah. Ondan sonra da salıda buluşacağız inşallah. Rahman. Şifa Şerif'ten, kaldığım yerden başlayacağım inşallah. Allah hatmini, hatmine ulaşmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Şimdi insanın imansız ölmesine sebebiyet veren şeylerin başında ne geliyor? Kafirlerle dostluk etmek. Oradan nereye geçtik? Hani komşuluk etmek, ortaklık etmek, alışveriş etmek, bunlar dostluğa girmez. Veyahut fakirdir, bir ikram göndermek veya efendim cenazesi olmuş, baş sağlığı dilemek, bunlar dostluğa girmez. Ama her şeyin nesi var? Hududu ve sınırı var. Sen kalkıp kilisedeki ayine de gidersen, o zaman dostluğa girer. Çünkü kilisedeki ayin şirk merasimidir. Şirk merasimine katılmadan müsaade yoktur. Evinde başsağlığı dilersin. Evine yemek de götürürsün. Üzüntünüz var. Belki kazan kaynatamazsınız. Misafirleriniz gelir. Ben de size yemek ikram getirdim. Bunlar caiz. Bunlar dostluğa girmez. Çünkü ne? Komşuluk hak var. Komşuluk hakkı. O bir hak. Efendim, göz hakkı diye bir şey var. Görür, efendim aç olabilir, sen de orada bir şey yiyorsun, efendim buyurur musunuz desen, karşındaki Yahudi ise veya Ermeni ise, bu dostluğa girer mi? Girmez. İkram yapılabilir, insan görüyor çünkü. İki gözü olanın baktığı yerde yiyeni diyor, değil mi? İki gözü olan diyor. İki gözü olan ne demek? İki gözü olana öküz de girer. Değil mi? Dört gözü yok öküzün. Şimdi iki gözü olanın baktığı yerde yiyen diyor. Onun için burada yani biraz hayvanlar meselesi de dikkat çekiyor. Ya nasıl olsa bu hayvan, bana ne, ben bunun önünde götüreyim. Yani biraz dikkatli götür ya da hayvana da biraz bir şey ver. Ya inek ne anlar pırasadan? Yani yemezse yemesin, sen yine bir ikram et. Ya da iki gözün baktığı yerde yeme. Menekele ve zü'ayneyni yanzuru ileyh. İki gözü olanın baktığı yerde yiyen üptülüye bir daha illa deva ale. Bir derde tutulur ki devası yoktur diyor. Allah Allah. Allah. Ondan sonra oluyorsun şeker hastası, şu hastası, bu hastası, neden oldum işte. Birinin gözü kalıyor. Baktığı yerde yiyorsun. Onun için Yahudi'nin de iki gözü var, Ermeni'nin de. Sen şimdi İki gözü olanın bak dedi. Bir ikram yapabilirsin. Bunu yaptığın zaman da dostluk yapmış olmazsın. Dostluk ayrı bir şey. Tamam mı? Onun için onlarla dostluk etmeyin ne demek? Onların itikatları gibi inanmayın. Onların amellerine benzemeyin. Onların şekillerine benzemeyin. Onların öf adetlerine tabi olmayın. Bunların hepsi var. Çünkü men teşebbehe bi kavmin fe ümminuhum. Kim bir cemaata benzerse o onlardandır. Yani oturma şeklinde bile dikkat ediyorsun değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü sahabeden biri ne dedi? Etekuldu kudetel mağdubi aleyh. Allah'ın gazabına çarpılmış Yahudi oturuşuyla oturuyor musun dedi. Elini böyle arkasına koymuş. Şöyle arkasına dayanmış. Eli de böyle yani yerde oturuyor. Eli de böyle arkasında. Bak oradaki o şekil benzerliğine bile müsaade etmedi. Ganimet malından kumaş vermişti. Fakir bir sahabeye giymiş gelmiş. İnna adimil libasil küffar felat elbese. Sahih hadis. Bu kafirlerin elbisesini ne giydin dedi. Ne yapayım ya Resulallah dedi. Yak onu dedi. E dedi sen bana verdin ya Resulallah dedi. Ben sana kumaşını verdim. Sen gitmiş gavurlara benzeyen şekil yapmışsın dedi. Sen kumaşını ben sana kumaşı verdim. Şeklini onlara benzetmişsin dedi bak. Bunlar sahih hadis. Yani kendisinden fıkıhta hüküm çıkarılan hadisler bunlar. Faziletli ameller hadisi değil bunlar. Ahkam hadisleri bunlar. Onun için sıhhatte aranıyor zaten. Benzemeyeceksin. Bunlar dostluğa giriyor. Benzemeye giriyor. Çünkü neden? İnsan sevdiğine, sempati duyduğuna, dostluk ettiğine şeklini de benzetmek ister. Çoluk çocuğunu da benzetmek, tıraşını benzetmek ister. Değil mi efendim? Saçını, başını, bacağından, kafasına, çoluğundan, çocuğuna hepsini kime benzetmek istiyorsun? Sevdiklerine. E şimdi benzemek neyi gösteriyor? E bir sevgi, sempati alameti gösteriyor. Onun için tehlike. Ya ne bu? وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ İçinizden kim onlarla dostluk ederse فَاِنْنَا اُمُنُمْ Şüphesiz o da onlardandır diyor. Şimdi bak onlardandır diyor. Onlar gibidir demiyor. Bak gibidir demiyor. Şimdi öbür hatta zalimlere azıcık meyletmeyin ateş dokunur size. Hani belki ebedi kalmazsınız çıkarsınız dokunur. Ama yani bir yanar çıkarsınız gibi olabilir. Burada öyle demiyor. İçinizden onlarla dostluk eden onlardandır. Onlardan deyince parçaları olmuş oluyor. Cüzleri olmuş oluyor. O toplumun bir ferdi olmuş oluyor. Onlardandır tabiri bunu gerektiriyor. Lavlehtil kavme zalimin. Benzeyecek, sevecek, dost edecek, efendim sırdaş edinecek, Allah için kardeş edinecek. Müslüman mı bulamadın da diyor. Sen Allah'ın düşmanlarına dostluk ettin. Ne oldun? Zalim oldun. Çünkü zalimlik ne demek? Bir şeyi mahallinin gayrine koymak. Sana dostluğu kimlerle dost olmanı Allah emretti sana? Kur'an-ı Kerim'de innemel müminûne ihvetün. Ancak inananlar kardeştir. Müminler kardeş. Sen ne yaptın? Müslümanlarla aranı açtın. Ondan kavgalı, bundan küs, bundan kinli. Müslümanlarla konuşmadığın var, darıldığın var, kin tuttuğun var. Gavurlara benzemeye çalışıyorsun. E ne yaptın? Dostluğu yerinin dışına koydun. Dost olmaman gerekenlerle dost oldun, zalim oldun. Ben de diyor zalim toplumu doğru yola iletmem. Çünkü ben sana irade verdim, ihtiyar verdim, seçim hakkı verdim, ayet hadis gönderdim, alimler, vaizler gönderdim. Her şeyi bildin de bunu niye bilemedin Allah buyuruyor. Kimle dostluk edeceğini niye bilemedin? Bundan bir zarar gelir mi? Niye düşünmedin? Onun için yani geçen işte Perşembe'de söyledim. Ahmed İbni Hanbel Hazretleri radıyallahu anh Bağdat'ta giderken mübarek müçtehit, evliyanın da reisi hakkında yani bir sohbet, birkaç sohbet yapılabilir, bir sohbet yapmayı düşünüyorum. Yani onun özellikle Ehl-i Sünnet imamı olması bakımından çok önemi var. Mesela İmam Şafii radıyallahu anh yani ondan da hadis almıştı. Sonra çıktı Mısır'a giderken Bağdat'ta kaldı bir ara. Sonra dedi ben Bağdat'ı terk ettiğim zaman Bağdat'ta Ahmed İbni Hanbel'den daha alim, daha zahit, daha dünyaya soğuk, daha takva sahibi, haramlardan sakınan daha büyük, mübarek insan bırakmadım arkamda. En kıymetli insan Bağdat'ta ben çıkarken Ahmed İbni Hanbel idi dedi. Radıyallahu Teala. Onun için ne buyurdu? İmam Şafii'nin sözüdür bu, kaynaklı bir söz. Men ebgada Ahmed İbni Hanbel'in fevve kafirun billahil azim. Ahmed İbni Hanbel'i sevmeyen Yüce Allah'a küfretmiştir dedi. Bunu İmam Şafii dedi. Koca müştehit söyledi. Ya Ahmed İbn Hanbel'i sevmek iman şartı mıdır dediler. Evet dedi, iman şartıdır. Ahmed İbn Hanbel'i sevmeyen kafir olur. Niye? Çünkü o zaman Ahmed İbn Hanbel sembol olmuştu. Mutezile fırkası devleti ele geçirmişti. Onlar Kur'an mahluktur. Sonradan yaratılmış Allah'ın kelamı diye haşa insanı dinden çıkaracak, Kur'an-ı Kerim'e mahluk diyecek bir test çıkarttılar ortaya. Ahmed İbn Hanbel Hazretleri buna reddiye yaptı. Efendim bunun üzerine o zamanın hükümeti kendisine çok eziyet yaptı, işkence yaptı, kamçıları üzerinde kırdılar. Bütün elbiselerin her şeyi paramparça oldu. Sırtı bütün yaralar kanlar içinde kaldı. Ben ölsem de dedi, ben inkar etmeyeceğim. Kur'an'a mahluk diyemem dedi. Kur'an Allah'ın kelamıdır, sıfatıdır dedi. Ve böyle mücadele etti. Sembol oldu. Ehl-i sünnetin sembolü oldu, simgesi oldu. Evet, bir de sahabe müdafasında. Şia'ya karşı çok büyük reddiyeler yaptı. Ve sahabeyi en çok o müdafaa etti. Sahabe-i kiramın aleyhinde konuşulmamak için, Hazreti Muaviye Efendimiz hakkında konuşanlar için, Ahmed İbn Hanbel Hazretleri, bu adamları dinlememek lazım, bu adamları teşhir etmek lazım. Herkese bunlar sahabeyi sevmiyor. Sırf Hazreti Muaviye'yi sevmediği halde sahabeyi sevmiyor diye bunları yaymak lazım dedi. Hep bu işleri yapınca tabii Şia'dan düşmanlar kazandı. Mutezile zaten devleti işgal etmişti. Şu anda bile ilahiyat Mutezilelerin işgalinde şu anda, kaderi inkarlar hep oradan geliyor. Ve o derece mübarek sahabeyi savundu. Sünneti savundu, hadis-i şerifleri savundu. İmam Şafii de ne diyor? Ahmed İbn Hanbel'i sevmemek, onu sevmemek anlamına gelmiyor. Ahmed İbn Hanbel'i sevmemek, onun müdafaa ettiği ne yol? Ehl-i sünnet yolu. Ehl-i sünneti sevmemek. Ehl-i sünneti sevmemek ne demek? Sünneti sevmemek. Çünkü ehl-i sünnet kimin ehli? Hadis-i şeriflerin ehli, sünnete uyanlar. Ehl-i sünneti sevmemek, sünneti sevmemek. Sünneti sevmemek, sahabeyi sevmemek. Sahabeyi sevmemek, o şeyden geldi. Ahmed İbn Hanbel'i sevmemek, ehl-i sünneti sevmemek. Ehl-i sünneti sevmemek, sahabeyi sevmemek. Sahabeyi sevmemek, çünkü ehl-i sünnetin ilk ehl-i sünnet kimler? Sahabe-i kiram ehl-i sünnet. Sünnet Resulullah Efendimiz'in hadisleri ehl-i sünnette başta sahabe oluyor. E bu sefer ne oldu? Ha sünneti, ehl-i sünneti sevmemek, sahabeyi sevmemek. Sahabeyi sevmemek, ve men ebgazom fe bi buğdu ebgazom. Sahabemi sevmeyen beni sevmemiş olur. Hadis-i şerifi Tirmizi'de geçer. Nereye ekledi İmam Şafii? Dolayısıyla Ahmed İbn Hanbel normal bir fıkıhçı alim değildir. Ahmed İbn Hanbel ehl-i sünnetin müdafiidir ve savunucusudur. Ahmed İbn Hanbel'i sevmeyen kafir olur dedi. Müçtehit diyor, İmam Şafii diyor bunu. Dikkat edeceğiz. Onun için kimi seviyorsun, kimi sevmiyorsun? Öyle bu işler rastgele değil yani. Efendim, içim beğenmiyorum. Şimdi ben bunu tutmuyorum, bunu beğenmiyorum, bunu sevmiyorum. Yahu kardeşim, dikkat edeceksin. Allah'ın sevdiklerinden kızdıkların olmasın. Allah'ın kızdıkları içinde bir tane sevdiğin bulunmasın bak. Bak bu iş tehlikeli. Düşmanlarına dostluk ederse diyor, onu onlardan yazacağım ahirete, mahşere beraber çıkarırım diyor. Ne bu hadis-i şerifte? Men ehabbe kavmen ala a'malihim huşra fî zümratihim ve husibe yevmel kıyameti bi hisabihim ve illem ya'mel bi a'malihim. Şimdi ben Hristiyan değilim. İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur haşa demiyorum. Meryem anamıza onun hanımı demiyorum. Uzeyr Allah'ın oğlu demiyorum. Efendim şirkten uzağım. Müslümanım ama ne var, bir Christmas'te de efendim dünya çapında bir kutlama var. Ben de katılıyorum falan. Veyahut da neyse. Yahudinin bir amelini seviyor. Hristiyanın bir amelini beğeniyor. Şirk içerikli veya zulüm içerikli, isyan içerikli, günah içerikli bir amelini seviyor. Kim bir toplumun amellerini, yaptıkları merasimleri, işleri, amel iş demek, severse diyor, mahşere onların zümresi içerisinde çıkarılacak. Ve kıyamet günü aynı onların hesabıyla muhasebe görecek, onların yaptıklarını yapmasa da. Şimdi öyle bir şey meydana geliyor ki, adam hindi kesemiyor, kesecek parası yok. Çam deviremiyor, süsleyemiyor. Fakat onları yapanları seviyor. Ah olsaydı da ben de yapsaydım diyor. Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir adam parası olsa, malını, mülkünü Allah yolunda hayra infak etse, ihlaslı da olduğu zaman ecir, sevap alır. Bir adam da onu görse, dese ki, Ya leyteli mislema ütiyehu. Ona verilenin bir misli de bana verilseydi de. Feunfikav. Ben de o kadar malımı Allah yolunda infak etseydim. Feuma fil ecri seva. Bunların sevabı eşittir diyor. Ya adam 10 trilyon verdi yetimlere diyelim. 10 trilyon verdi. Ben de oturuyorum haberlerin başında veya işte bir siteye girdim, şurada bir derneğe merne baktım, adamın biri hayır yapmış. Ben de oturduğum yerde, ama oturduğum yerde derken senin de kenarında 5-10 lira var da vermiyorsan öyle olur mu? He? Senin de zaruri ihtiyacından fazla bir şey varsa sen de durumuna göre verirsin, durumuna göre. Ama durumuna göre verdin ama adam 10 trilyon vermiş, ben nerede vereceğim? Veyahut da efendim hiç yok sende ya. Fukaranın efendim kış günü beyaz giyenisin yani. Ne yapacağız? Efendim dedin ki ya kurban oldum Allah'ına. Bana da verseydin de ben de böyle vereydim. Allah senin bu niyetinde sadık olup olmadığını bilir mi? He? Verseydin sahtekarlık yapacaksan onu da bilir. Ama sen bu niyetle bunu dedin. Niyet ettin, kalbine geçin. Aynı sevap. Ahirete bile çıkıyorsun. Ya Rabbi acaba dosyalar mı karıştı diyorsun falan. Mevla buyuruyor. Ne karıştırıyorsun? Al kabul et git işlerine. Ne var? Ben 10 trilyon iş vermedim ki de. Meleklere de soruyor. Bu dosya benim olmayabilir. Melekler diyorlar sen ne konuşuyorsun ya? Bazı adamlar böyle ahirette de hesabı karıştırabilir yani. Böyle. Çok meraklılar var. Yani sevap bulmuşsun defterinde bedava mübarek adam. Ne karıştırıyorsun? Yaptım mı yapmadım. İşte vermişler sana da Allah'ın hesabı karışır. Ama bunun tersine bak. Adam, şimdi haberlerde duyuyorsun. Bir doğum günü partisi yaptı. 3 milyon dolara. 40 tane de manken getirdi. Bilmem ne kadar da şarkıcı. Gavur şarkıcılar bir de. Bizim Türk şarkıcıların da çok itibarı da yok yani. Onu da doğru söyleyelim. 50-100 bin dolara gider bizimkiler. Öbürleri birkaç milyondan aşağı gelmiyor. Yurt dışında var ya böyle. Şimdi... Zaten şimdi parti martıya çağırdığı zaman Türklerden çağıran da yok yani. Hep yurt dışından falan. Hava atacak ya. Adam bir doğum günü patlatısı yaptı. Karılar, kızlar, mankenler, bilmem neler, milyon dolarla şampanyalar. Öbür gariban da onu haberlerde seyir. Haberlerde, magazinlerde çok var böyle şeyler. Ondan sonra o da ona bakıyor ediyor. Ulan paran olacak ki diyor. İlahiri, ilerisini demesine delirsin. Yapmadığını hiç bırakmazsın demek istiyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Fehumma fil vizri sevaun. İkisi de günahta eşittir diyor. Say hadis. Şimdi alimin biri bu hadise takılmış. Nereydi ya? Horasan mıydı bir yerden kalkmış. Çok büyük alim. Yahu sormadığı alim bırakmamış. Şimdi nereden takılmış bu hadise? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men hemme bi seyyiyetin felem ya'melha lem tüktem. Bu da 40 hadisin içinde var. Ana 40 hadisten değil de niyetlerle, ameller niyetlerle meselesi o kadar o hamuru o kadar su kaldırıyor ki o onun şerhinde çok ilim var. Bakarsanız ana şeyi kavrarsınız. Kaideleri tutturursunuz. Şimdi bu alim neyi anlamamış? Kafası da çok sıkışmış. Sormadığı alim bırakmamış. Eskiden bir müşkili olan fıkıh meselesinde, ilim meselesinde kalkarmış, bütün dünyayı dolaşırmış o meseleyi çözene kadar. Halbuki o zaman vasıtalar da yok. Ya şimdi her tarafta uçak var. 2-3 saatte 3000 kilometreye gidiyorsun, 2000 kilometreye gidiyorsun. Bir alim veli duysan kimse kıpırdaşıp da gitmez ya. Ne kadar tembellik var be sen. Azimsizlik var, himmetsizlik var, gayretsizlik var. O eski zamandaki alimler ya Horasan'dan kalkmış Mekke'ye gidiyormuş. Said İbni Cübeyr Hazretleri Horasan'da bir zaman kalmış. Haccacı Zalim'in şehrinden oraya gitmiş, durmuş. Sonra yeniden senede iki kere Mekke'ye geliyormuş. Horasan'dan Mekke'ye o zamanki şartlar. Bir ömreye geliyormuş bir de hacca. Zaten İmam-ı Azam Efendimiz de kaç kere hac yaptı? 55 kere mi? 55 kere hac yaptı zaten kaç yaşında? 60 küsur yaşında. Şeyde vefat etti yani 70 küsur. 70 küsur vefat etti. 55 kere hac yaptı. Zaten 6 ay gidiş, 3 ay gidiş, 3 ay geliş. Efendim, senenin 4-5 ayını Bağdat'ta duruyor işte, talebe okutuyor. Geri kalan bütün hac yolunda alimlerle görüşüyor. İşte orada hacca gelenlerle görüşüyor. Zaten İmam Malik'le falan orada Medine'de görüşüyor. İmam Malik çıkmadı çünkü Bağdat'a falan. İmam Malik hep Medine'de kaldı. Onlar hacca geldikleri zaman Medine'ye görüşüyorlardı falan. Bütün alimlerle görüşüyor. Ya ne azimli insanlarmış ya. 55 kere hac yapıyor bunlar o zamanki şartlarda ya. 6 aydan aşağı gidip gelemez. 6 aydan aşağı. Senenin yarısı hac yolunda. Senenin yarısı. Bunlar ne azimli insanlarmış. Said İbni Cübeyn Hazretleri öyle demiş ya. Bu Horasan'da da demiş. Bir kişi de bir fetva sormuyor ya. Nasıl bir insanlar? O da tabiinin ulularından. Öleceğim gideceğim demiş. Ne olur benden ilim alsaydılar. Kimse bir şey sormuyorlar. Ama Mekke'ye Medine'ye geliyorsam kapışıyorlarmış. Bütün dünya orada toplanıyor ulema falan. Alimler geliyorlar. Şimdi bir alim kalkmış. Ya demiş ben bu hadisi müşkil buluyorum. Manayı çözemedim demiş. Bütün her tarafı gezmiş. Sonra demiş ilim merkezi Bağdat. Gelmiş Bağdat'a. Burada ulemadan o zamanki işte Abdülkadir ismi herhalde. Gelmiş onu bulmuş. Demişler ona git. Lakabı El-Kassar herhalde. El-Kassar. O zata gelmiş. Ya demiş gezmediğim alim kalmadı demiş. Kendi de alim. Yani demek istemiş ki ona sen de buna zor cevap verirsin. Biraz düşün de konuş demek istemiş falan da. O da demiş hele anlat demiş ya. Derdin ne senin. Ya demiş bir hadis-i şerifte buyuruyor ki bir günah yapmaya kastetse, niyet etse ama yapamasa o günah yazılmaz. Bu hadisi duydunuz değil mi siz de? Ben hep anlatırım. Miraç derslerinde geçer. Böyle diyor. Öbür hadiste sahih, bu hadiste sahih. Bu hadiste de diyor ki demiş bir adam şerre paraları harcasa öbür adam da onu görse dese ki ah keşke şu paralar benim olsaydı ben de neler yapmazdım dese bunların da günahı eşittir buyuruyor. E peki o hadiste diyor günah yapmak istedi yapamayınca yazılmaz. Bu iki hadisin ikisi de sahih. Aralarındaki şeyi çözemedim demiş. Niye çözemedin? Ne var onda demiş ya. Eğer demiş bu adam o günaha para harcayanı gördüğü zaman kalbinden geçirseydi yazılmazdı demiş. Ama o dilinden dedi. Ne dedi? Ah keşke bu kadar para benim de olsaydı dedi. Dilinden söylediği için aynı ortak oldu demiş. Çünkü neden? Öbür hadis bunu çözüyor. 40 hadisin 3 mü 2 mi? 3. hadis diyorsun. Bak böyle bak 40 hadisin hangisi dediğimi tak tak tak cemaatimin söylemesi lazım. Helal olsun sana. İnnallâh tecavveze li ümmeti mâ vesveset bi sudûrâ mâ lem te'amelev tekellem bihi. Bu hadis-i şerif. Sen 40'ı ezberleyeceksin herhalde yakında. Neyse ezberle. Ezberle yanıma gel. Çok param yok çok ama hediye bir şey veririm. Yok vereceğim. 40'ı ama sağlam ezberleyeceksin. Yalnızsız ha. Şimdi neyse yani öyle her gelene de hediye verirsek cübbe kalmaz ya. O adam her gelen bir cübbe kalmadı ya. Allah Allah. Yok diyor senin diyor sırtında giydiğinden bereketlenmek için diyor. Ya ben bereketlenecek adam değilim de adamın itikadı şey olabilir. Bana iyi düşünebilir. Ben de bundan sonra şunu diyeceğim. Kardeşim cübbenizi alın gelin ben giyerim. Çıkarırım size veririm. Çare kalmayacak yahu. Allah Allah. Ne yapayım arkadaş? Şimdi tamam bereketse bereket de benim giymemle ne oluyorsa e tamam işte bir giyerim çıkarım. Efendim ama yok 40 hadis ezberleyen hediyeyi hak ediyor. Yani hakikaten hediye hak ediyor. Bu hadis-i şerifte buyuruyor ki 3. hadisinde bunun Allah Teala benim aldığım 40 hadisin metinleri 6 kitapta da geçiyor. 6 imam tahric etmiştir. Metinlerde. Ama içerilerde geçen de Taberani'den de almışım, Ebu Nuaym'dan da onlar da hadis hepsi. Sahih. Onda sorun yok ama 40 hadiste ben ne şartı koydum? Bir adam bu 40 hadisten birini ezberleyip okuduğu zaman 6 imamın da ittifak ettiği ayet gibi yani zerre kadar kimse şüphe edemez. Şüphe eden zaten gitsin. Hadise hiç inanmayan adamdır o. O hadise hiç inanmıyor. Kütüb-ü Sitte'ye inanmayan hiç hadise inanmıyor. Benim ümmetimin kalbinden geçirdiklerinden Allah Teala tecavüz etti. Yani tecavüz geçmek demek. Ceza vermekten vazgeçti diyor. Benim ümmetimin kalplerinden geçenlere ceza vermekten Allah Teala benim hatırım için diyor. Eski ümmetlere yoktu diyor. Benim hatırım için diyor. Başka hadis-i şeriflerde o kayıt var. Benim hatırım için Allah vazgeçti ceza vermekten. Ancak kalbinden geçeni tatbikat safhasına sokup yaparsa zina etmek istedi, etti. İçki içmek istedi, içti. Bir bu. Bir de diline getirip konuşursa diyor, o zaman cezası var diyor. Ama konuşmadı, tatbikat safhasına da sokmadı, kalbinden geçtiğiyle kaldı. Yanındakinin bile haberi yok, karısının bile haberi olmaz insanın kalbinden ne geçtiğinden. İşte ondan, ona ceza vermekten Allah, Rabbim benim hatırıma vazgeçti diyor. O alim nasıl izah etti görüyor musun? Eğer dedi o adam da dedi. Aslında var ya hadis-i şerifler arasında hiç çelişki yok. Ne gibi ayetler arasında hiç çelişki yok. Ama kafasında çelişki olanlar bazı hadisleri, ayetleri anlayamıyorlar. Bazıları geldiler İbn Abbas Hazretlerine. 8 tane falan ayet getirdiler. Kur'an'da ihtilaf yok. Biz de Müslüman adamız ama bunları çözemedik. İbn Abbas hele getirin dedi. Hangi sıkıntılı iş varsa bana getirin derdi İbn Abbas. Radıyallahu anh'a. Bu ümmetin en büyük alimi İbn Abbas Hazretleri. Tak tak tak tak, şimdi onlara girersek çıkamayız, vakit yetmez. 8'ini de çözdü. Ama zahiren baksan ayetler arasında çelişki var gibi gözüküyor. Ama bunu çözmek için ne lazım? İlim lazım. Sen bu ilmi nereden alacaksın? Mealden. Yesinler seni, gülsünler sana. Sen mealden o ayeti bir kere okuyorsun. Öbür ayeti de ayrıyetten okudukları zaman sana ne yapacaksın? Daha geçen dedim sana Nur suresinde zina etmiş olan temiz kadın alıp da zina etmemiş namuslu kadın alamaz. İlle bir kere en azından zina etmiş olan alacak diye ayet var. Ne yapacaksın şimdi? Adam geldi bana dedi ya, evlenmiyor musun? Evleneceğim ama zina etmiş bir kadın arıyorum dedim. Sen tövbe etmedin mi? Dedi ben çok tövbe ettim ama dedi bu ayete göre dedi bir de zina etmemiş olanla evlenemiyormuşum dedi bana. Dedim bu ayetin hükmü nesh olmuştur. Kur'an'da nasih var, mensuh var. Bu ayeti öbür ayet yine Nur suresinde وَنْكِحُ لَيَا مَامِنْكُمْ dulları, bekarları evlendirin mutlak manada bakmayın geçmişine buyuruyor. Evlendirin ayetinden dolayı senin zina etmiş bir kadınla evlenme şartın yok. İstersen hiç zina etmemiş bir kadından da temiz bir namuslu bir kadından da evlenebilirsin. Ha zina etmiş kadın da tövbe etmiştir zinaya. O kadın alınmaz mı? Alınabilir. Yani zinadan tevbe etmiş. Değil mi? Geçmişinde bir zina vuku olmuş. Veya tecavüze uğramış. Bu alınmaz mı? Tecavüze uğramak zaten zina değildir. Çünkü o zoraki bir şeydir. Kendi elinde değildir. Sevap bile alır. Tecavüze uğradığı için. Efendim Allah muhafaza etsin kızlarımızı, çocuklarımızı. O ayrı bir şey. Ona zaten zina ve günah isnat edilmez. Tecavüze uğrayan mazlumdur yani. Eziyete uğramıştır. Ama keyfiyle zina eden de olsa, tevbe kapısı açık değil mi? Açık, zina etmişse, ondan sonra sen onu evlenmek istiyorsun, beğenmişsin, etmişsin bilmem ne, gönlün kalmış, evlenebilir miyim? Evlenmen sana haramdır diyebilir miyiz? He? Diyemeyiz, evlenmen caizdir yani. Ama yok ben hiç böyle, efendim, hiç üzerin zina hiç başından geçmemiş birini arıyorum, onu da arayabilirsin. Allah Teala hayırlı kısmetler nasip etsin. Bu, ama biz helalı bileceğiz, haramı bileceğiz. Dolayısıyla sen Kur'an'da çelişki gibi görünen, hadislerde çelişki gibi görünenleri müçtehitlere sormadan, ulemaya sormadan, tercüme kitaplarla, meallerle çözebilir misin? Çözemeyince ne olursun? Kalırsın bu ilahiyatçıların eline. Ondan sonra derler ki sana, bak şimdi İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin bir yazısını aldım da, yazıyı ortadan bölecektim yani 18 sayfaydı. Baktım ki bölsem sıkıntı. Yani başı sonu irtibatlı olduğu için ikinci ayak alanda konuları koparabilirler insanlar, itikadi meseleler. Onun için şey yapmadım. Kendi yazımı eksik yaptım. Yani kendi yazımdan 6 sayfayı düştüm. Çünkü baktım İhsan Hoca'nınki daha reddiyelik. İhsan Hoca'nın yazısını koydum mesela işte. Yani şimdi onu okumazsanız yazık. İhsan Hoca'nın da hakkına girmiş olursunuz. Adamın canı çıkıyor yazıyı yazmış. Ehl-i Sünnet'i müdafaa için yazmış orada. Çok önemli bir yazı. Mustafa Öztürk'ün Öztürk'e reddiye. Bu Mustafa Öztürk'ü daha müşerref olmadınız siz. Tanımıyorsunuz o değil mi? Resmini falan görmediniz. Televizyonda falan gördünüz. Burada biz resmini de koyduk. He? Yok Allah ahirette göstermesin. Dünyada görürseniz de çok o kadar mühim değil. Dersiniz Allah ıslah etsin, geçersiniz. Ne diyeceksin adama? Bakayım resmini de efendim. Bu Yaşar Nuri Öztürk değil ha, karıştırmayın. Soyadı Öztürk ama cevap ver Öztürk diyor da bu hangi Öztürk? Ha bu Mustafa Öztürk diye biri var. Burada sayfa 58'de bir resmi de var. Acayip. Bu adı Ahmet Hakan Demirel çıkarıyor, Habertürk çıkarıyor, hepsi çıkarıyor. Şu anda bayağı revaçta. Geçen Ahmet Hakan benim aleyhime çıkarttı onu falan. Şimdi burada bu adam ne diyor biliyor musun? Ama çok güzel bir yazı yazmış Hoca Efendi ama biraz ilim ister. Sizin de ben aklınıza inanıyorum. Benim sohbetlerimde biraz bulunanların da kafası çalışır diye düşünüyorum. Yani bir şeyler anlar diye düşünüyorum ama Hoca Efendi biraz ilmi yazmış, yazıyı çok güzel. Yani hasılı kelam meseleyi meram diyor ki Mustafa Öztürk diyor ki bir kitabında, kitabında adı var burada, sayfeleri de burada var. Bu kitabında Kur'an düşüncesi mi bilmem ne mi işte. Kur'an'da diyor, ne diyeyim sana? Kur'an'da ne diyor? Kıssaların dili. Kitabının adı Kıssaların Dili varmış. Bu Kıssaların Dili kitabında diyor ki Kur'an'da lahin var diyor. Anladınız mı şimdi? Anlamadınız. Lahin ne demek biliyor musun? Galat demek. Anlamadınız tabii yine. Galat ne demek biliyor musunuz? Yanlış demek. Yanlış demek. Lafları eğip bükmeler varmış Kur'an'da. Lahin o demek. Kur'an'da ayette diyor, lahini Allah kime isnat ediyor? Münafıklara isnat ediyor. Allah'ın münafıkların kelamlarına isnat ettiği lahinleri, bu da kalkıyor, Kur'an'da lahin var diyor. Bu adam tefsir profesörü. Ve birçok programda ağırlanıyor ve birçok Müslüman da bunu tefsir profesörü diyor, konuk yapıyor ve kendi özel programlarında da konuşmacı yapıyor. Bakın Kur'an'daki ayette ne diyor? Münafıklar hakkında. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ Habibim bu münafıkları biz istesek sana böyle damgalı eşek gibi gösteririz diyor yani. وَلَوْشِنَا لَيَرَيْنَاكَمْ Şu anda senden bunları gizliyoruz diyor. Bazı alametlerini bildiriyoruz. Kimler münafık? İşte yatsıya gelemez, sabaha çıkamaz. Yatsı sabah namazları çok ağır gelir, işte sözünde durmaz, işte sövüp sayar, ağzı bozuk falan. Bazı alametlerini bildiriyoruz. Ama istesek sana gösteririz diyor yani. Şu zaten vefatından evvel gösterdi hepsini. Ama Mevla buyuruyor, وَلَتَعْرِفَنُّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ Sen zaten andolsun ki yemin ederim elbette onları sözlerinin lahni içerisinde. فِي لَحْنِ الْقَوْلِ Ne demek lahn? Konuşurlarken lafı eğip büküp böyle maksadını tam anlaştırmayacak derecede ne diyorsunuz ona? Orta böyle bir efendim lafı dolandırmaları diyelim. Lafı dolandırıp da ne diyor bu ya? Benim aleyhime mi konuşuyor? Beni met mi ediyor? Anlayamıyorsun yani. Böyle insanlar vardır. Acayip böyle konuşurlar. Konuştuğunda maksadını bile tam işaret etmez. Habibim elbette sen onları diyor konuşmalarının lahni, yani lafı eğip bükmeleri içerisinde sen zaten yakında tanıyacaksın diyor. Şimdi Allah Teala lahni kime isnat ediyor? He? Münafıkların sözlerinde lahin olur diyor. Bu adam da bu kitabında diyor ki Kur'an'da lahin vardır diyor. Lahin vardır diyor. Ondan sonra da diyor ki kaynaklarım var. Neymiş senin kaynağın? Yok Nişaburi, yok Ferra, bilmem ne bazı. Biri Mutezile, dediğinin biri Mutezile, biri Müteşeyyir, biri şu, biri bu. Bu lafın da manası var. O rivayetin de manası var. Ebu Davud Tayalesi'ydi. Başka Ebu Davud bu. Hep sizin bildiğiniz Ebu Davud olmaz tabii. Büyük muhaddislerden. Bir de Ebu Davud Et Tayalesi Hazretleri var. Onda da zikrediliyor. Ya ne zikrediliyor? Ha, oraya mana veriyor. Diyor ki Kur'an'da efendim, Kur'an'a bazı Arap kabileleri galat okuyorlar şive bakımından. Çünkü şivede nedir? Yedi lukat üzere indirildi. Yedi lukat üzere indirildi ne demek? Bazısı mesela, şimdi aşere kıraatlerinde de var değil mi? Ülaike diyoruz biz değil mi? Ülaike. Onlar nasıl okuyor mesela bir kıraatta? Üleike. Duydunuz mu böyle şey? Niye duymuyorsunuz ya? Aşere takrip. Şimdi de bayağı revaçta millet aşere öğrenmez. Merak ediyor falan. Şimdi bir hafız efendi okuyor. Aynı ayeti 10 kere dönüyor. Hepsinde bir farklı kıraat yapıyor. Ondan sonra sen de diyorsun ki herif amma da şaşırdı, 10 keredir dönüp dolaşıyor. Bir kişi de düzelten hafız da yok zannediyorsun. Halbuki adam 10 vecih biliyor, vücuhat okuyor. Ama sen hiçbir şey bilmediğinden, bir vecih bile bilmediğinden vay görüyor musun herif şaşırdı, bir düzelten yok diyor. Böyle cahillere de rastladım. İcazetlerde aşere okunur. Hafızın biri aşere okuyor, yanımdaki de öyle diyor. Ya birini düzeltseniz de kardeşim, adam takıldı diyor. Ne takıldı adam? Dönüyor geriden alıyor, hepsinde bir vecih yapıyor. Burada Kur'an-ı Kerim Arapların lügatı üzere gönderildi. Fakat efendim 10 kıraat, lehçe, bunlar aynı kelimeler ama kıraat okuma şekillerinde değişiklikler oluyor. Hazreti Osman Efendimiz de, Ayşe annemiz de buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'i bazı böyle galat okuyan kabileler var ama yakında Arapların lügatlarını inceleyenler, yani kendi kabileleri kendi lügatlarına göre bu yanlışlarını düzeltecekler diyor. Bunlar oraya ne mana veriyor? Hazreti Osman demiş ki Kur'an'da yanlış var. Lan Hazreti Osman zaten Kur'an'ı cem eden, 4 nuska yapıp dünyaya dağıtan, Kur'an'da galat vardı da haşa ve kella, Hazreti Osman niye bu galatı müsaade etti de dağıttı yani? Böyle bir iftira olabilir mi? Ondan sonra Hazreti Osman, Hazreti Ayşe canını verirler bir yanlışlık oldu diye. Hazreti Osman'ın kanının hakkını almak için Ayşe anamız Cemel Harbi'ne gitti. Kadın başına, sahabenin başına geçti yani. Yanlışa karşı o kadar hassas insanlar sahabe-i kiram. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de lehim var, galat varmış da efendim onlar da demişler ki Araplar nasıl olsa zamanla bunu düzeltirler, biz şimdi uğraşmayalım. Böyle bir şey Hazreti Osman, Hazreti Ayşe'nin Rıdvanullah Mecmain kendi hayatlarında sağ iken böyle bir yanlış olduğunu bil. Ya Kur'an'ın mushafında galat olur mu haşa ve kella? Galat nerede? Okuyan kabilenin lügatında. Okuyan kabileler, orada Hazreti Osman Efendimiz buyurdu ki burada bazısı yanlış okusa da lügatlarını iyi bilenler var içinde kabilelerin. Onun için o lügatları bilenler bunları düzeltir. Çünkü bütün kabilelerle tek tek nasıl baş etsin adamı dilini düzeltme Hazreti Osman Efendimiz. Onun için bu nasıl olsa düzelir buyurdu. Çünkü neden? Kabilelerin içinde lügat alimleri var. Onlar onların yanlışlarını düzeltecekler. Ve düzelttiler. Şimdi ilk indiği zaman şiveler değişik. Ya şimdi Fas'a git. Onlar verş kıraatına koydu. İmam verş. Tamam mı? İmam verşi kıraatına koydu. Bir değişik de bir şiveleri var, kıraatleri var. Biraz da berberi şeydirler, berber ırkıdırlar falan. Ya akşam namazında durduk camide, Merakeş'te, merkezde. Ya Fatiha'yı zaten ezbere bildiğim için tabii anladım Fatiha olduğunu. Ondan sonra ya Fatiha'dan sonra hepten kaybettim tabii şimdi. Başladı okuyor. Ya rekatın sonuna doğru anladım Elif Lamim okuyormuş ya. Ya nasıl bir kıraat şekli ya? Allah Allah. İlginç. Ya bizim hafızlarda yanlış okuyan var ama siz yine şükredin yani. Bizimkiler yine idare ediyor. Çok da Kur'an olduğunu anlıyorsun ya. Allah Allah. Yani ama lehçe farkı var. Bunu da inkar etmeyelim. Bazı da imamların kıraatleri var. Onlar hepsini şey yapıyor mesela. Maliki yevmiddin demiyor. Onlar Fatiha'da ne diyor? He? Abdussamed'den alışmışsınız. Abdussamed'in meşhur Fatiha'sı var orada. Meliki yevmiddin dersen ulan Abdussamed de yanlış okudu diyemezsin yani. Çünkü Abdussamed yanlış okumaz. Seni efendim duvara çeker hesapta yani. Abdussamed hafızı kurra. Ama başka kıraatta da Malik yerine ne var? Meliki var. E Malik ne? Padişah sahip. Melik ne? O da hükümdar. Aynı manaya göre. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle de okumuş mu? Okumuş. Böyle de okumuş mu? Okumuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okumadığı hiçbir kıraat yoktur. Hiçbir alim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okumadığı bir kıraatı okuyamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kabilelerin şivesiyle de konuşmuş mu? Konuşmuş. Hangi Arap kabilesi gelirse onu onun lehçesiyle konuşmuş. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için hepsi de Allah'ın vahyidir. Çünkü hadis-i şerifte ne diyor? Ben bunları okudum. 7 kıraat üzere ben Arap kabilelerinin lügatlarına göre anladıkları lügattan onlara okudum demiyor. Buraya dikkat et. Ne buyuruyor? Ünzilel Kur'an ala sebe'ati aruf. Bu hadis hakkında ciltler dolusu kitap yazılır. Şu hadis hakkında. Kur'an 7 harf üzere indirildi diyor. Bak. Kur'an'ı 7 şekilde okudum demiyor. Dikkat ediyor musun? Hani Hazreti Cibril geliyor, o kıraatı da indiriyor. O kıraatı da indiriyor. Kur'an bana 7 harf üzere. Harf demek lügat. Yedi lügat üzere indirildi. Yedi kabilen lügat üzere indirildi diyor. Anladın mı sen şimdi? Sen şimdi bunların Kur'an'da yanlış var diye bir şey çıkarılabilir mi bundan? Ha? Haşa ve kella. La etil batılü min beyni yedeyi ve la min kalbi. Ne önünden ne ardından batıl olan yanlış ona yol bulamaz diyor. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olanlar ancak biziz diyor. Bu kadar ayetlere inanan bir adam tefsir profesörü oluyor. Kur'an'da galat var. Nasıl dersin ya? Şimdi buna mesela reddiye yazmış. Yani okumazsanız hakikaten Hoca Efendi'nin hakkı kalsın üzerinizde yani. Güzel yazmış. Sayfa 54'ten başlıyor. Bizim Hasan Kudu Hoca bir sayfa araya bir levha koymuş. Onu çıkarsak yani, ben de şey yapamadım. Ama çok güzel başlıklar atmış. Ben de kesmeye kıyamadım yani, yarı yarıya vereyim dedim ama 71'e kadar. Arada bir sayfaydı, 70 desen 54-70 arası, 16 sayfa. Evet, o kadar güzel efendim, 14 asırdır kapanmayan ofis. Kur'an düşmanları argesi. Arge ne demek? Ha ben o kısaltılmışları bilemiyorum. Ben de bu akademik şeyleri... Değil mi? BKZ yazıyorum dedi. Bu BKZ ne dedim ya? Bakınız demekmiş. Anladın mı? Araya ne doldursan doldur meselesi de var ya. Tamam mı? Tayyip Bey geçen dedi ya. Nokta nokta nokta dedi yani. Tek millettir dedi değil mi? O nokta noktayı merak ettinizse ben söyleyeyim yani. El küfru milletün vahide. Kafirlik, küfür, Yahudi, Nasara fark etmez. Amerika, İsrail fark etmez. Rusya da buna dahil, küfür, tek millet. O da ne yapsın adam orada tabii, kürsüde konuşmuyor, vaaz etmiyor adam. Nokta nokta demek zorunda kaldı yani. Ama onu nokta noktalı da söylemek, o da bir başka maharettir yani. Herkes de o nokta nokta diyemez. Küfür, tek millettir, anladın mı sen? Ha. Şimdi böyle şeyler oluyor bazı, efendim, tabirler oluyor. Kur'an etrafında oluşturulan şüpheler. Ondan sonra, ben de sizdenim konuşmaları. Yani bu Mehmet Görmez, Bardakçı, neydi Bardakoğlu mu diyor ya? Ha Bardakoğlu, Bardakçı değil ya, o Murat Bardakçı, karıştırdık neyse. Bardakoğlu, o eski Diyanet Reisi. Bunlar en az Diyanet Reisi oluyorlar zaten. Aşağı kurtarmıyor bozulmak, şey yanlış konuşmak için. Ondan sonra öğrencilerin imanını sarsan bir ilahiyatçı. Bu Mustafa Öztürk kadar üniversitede Müslüman talebenin İlahiyata, Kur'an öğrenmeye gelmiş talebenin imanını sarsan bir daha yok diyor. İhsan Hoca söylüyor. Öğrencilerin imanını sarsan bir ilahiyat. Mustafa Öztürk. Öztürk'ün Kur'an'da hata var iddiası. Kur'an'da gereksiz ifadeler var iddiası. Kur'an'da ne varmış? Haşa. Eshab-ı Kehf ayetinde hata mı var? İddiası. Kur'an-ı Kerim'de çok fazla fuzuli tekrar var iddiası. Allah muhafaza ya Rabbi. Ya biz İsrail'le, Yahudi'yle, Amerika'yla, Trump'la, Mırap'la ne uğraşıyoruz ya? Burada neler var ya? Bu bizim ilahiyatta neler var ya? Ya Trump böyle bir zarar verebilir mi bir Müslüman talebeye? Millet de çoluğun çocuğunu gösteriyor. Adam öküzünü satıyor. Oğlum okusun üniversitede, ilahiyata gönder. Aman ya Rabbi. Oysa Kur'an'da mazi fiil yerine muzari fiil kullanılmakta Kur'an'da hatalar varmış. La havle ve la kuvvete illa billah. Kur'an'ın bir ayetindeki bir kelimeyi bütün dünyanın alimleri toplanıyor da ciltler dolusu şerh ediyorlar da bu kelime niye böyle olmuş diye. Hala birçoğu anlayamadık, aciz kaldık diyor. Ne hikmetler zuhur ediyor biliyor musun? Ben daha yakında bir ayetlerde, ben de müteşabihat hafızız. Bazı ayette ühülle bihi li gayrillah, bazı ayette ühülle li gayrillahi. Allah'tan başkasının adına kesilen hayvanların haram oluşu meselesi. Ya burada şimdi hafızlar da müteşabihat oluyor. Karıştırıyorum çünkü. Bekara'da mıyım? İşte efendim Haç suresinde miyim? Şu suresinde miyim? Şimdi Bekara'da ühille bihi li gayrillah. Ühille li gayrillah. Öbüründe ühille bi. Aynı şey. Ya niye bu böyle? Farklılık geliyor. Bir Musa Aleyhisselam'ın kıssası kaç yerde anlatılıyor? Hepsinde farklılık var. Şimdi bu sefer bunda ne mana var? Hepsinde ne manalar var biliyor musun? Aklın başından çıkar. Allah. Ya bir de bakıyorum diyor ki o diyor li gayrillahi olan Bakara suresinde efendim işte Bakara suresinde öyle bir li gayrillah işte falan bu Medine döneminde Medine döneminde hükümler geliyor. Hükümler geldiği için efendim Allah'ın adının, Allah'tan gayrinin adının okunması önem arz ediyor. Ondan dolayı orada o geliyor. Efendim öbür ayet nerede? Mekke döneminde. Mekke döneminde ne var? Şirk var. Şirke karşı cevap veriliyor. Onun için orada Allah'tan gayrısı meselesi öne alınıyor. Şirk öne alınıyor. Yani indiği döneme göre mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları hesap mı yaptı haşa? He? Hiçbir hesap yapmadı Allah'tan gelen vahiy. Ama inceledikçe çıkıyor. İnceledikçe çıkıyor. Kıyamete kadar da dünya Kur'an-ı Kerim'in çoğunun manalarından istifade edemeden kıyamet kopacak yani. Allah'ın ilimleri sonsuz, kelimelerinin manaları sonsuz. Sen ne anladın da ne konuşuyorsun? Ya koca Zemahşeriler, Fahrur Raziler, Taftazaniler, Seyyid Şerif Cürcaniler. Yani bu kadar müfessir gelmiş geçmiş. İbn Abbas'tan başla. Efendim sahabe müfessirlerinden başla. Bu kadar insanlar hayran kalıyor Kur'an'ın ayetlerine. Bu da kalkıyor. Efendim şurada hata var. Kur'an niçin müfret yerinde çoğul kullanıyormuş? Allah! Orada öyle bir hikmetler var ki. Müzekker fiil yerine müennes niye kullanıyor? Efendim böyle İslam'la Kur'an'la alay eden efendim ha esas daha büyük bir tehlikede. Kur'an kitabı mukaddesten iktibas edilmiş. Eyvah! Kur'an nereden alınmış? Tevrat'tan, İncil'den alıntıymış diyor ya. Ya havle ve la. Bunların hepsine Hoca Efendi cevap vermiş. Mucizelerin inkarı, ona cevap vermiş. Oryantalizmin Türkiye dispiratörü diyor. Çok güzel bir tabir yapmış. Ondan sonra böylece reddiyeler yapmış. 16 sayfa. Allah kalemine kuvvet versin. Hizmetini daim etsin. Gözden nazardan, eşrarın şerrinden muhafaza etsin. Ehl-i Sünnet adına böyle yazıları ve konuşmalarını devam ettirmesini nasip eylesin. Amin. Yardım edenlere yardım etsin. Amin. Amin. Ben ne diyeyim? Hizmet yapana ben ne diyeyim? Elini ayağına öperim. Elini ayağından öperim. Kur'an'ımı benim müdafaa etti. Allah'ımın kitabını müdafaa etti. Bir Mustafa Öztürk'e bir şey söyleyen çıkmadı bugüne kadar ilahiyatta. Bir tane çıkmadı. Allah'ına, dinine, kitabına sahip bir tane çıkmadı. Yazık değil mi? Hepiniz profesör olmuşsunuz. Tarikat ehlisiniz, ehli sünnetsiniz. Niye isim vermiyorsunuz? Niye reddiye yapmıyorsunuz? Allah Resulü Kur'an razı mıdır sizden? Değildir. Bunlardan razı değildir. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Şimdi bugün bana bir video izlettiler. Ben attım sonra bizim siteye. Facebook'ta. Hepiniz izleyin yani. Şu anda bizim siteye atılmıştır diyebiliyorum. Atıldı orada. İzleyin, izletin yani. Hala bürokraside, efendim ilahiyatlarda, imam hatiplerde İslamoğlu'ndan etkilenen adamlar var. Tabii ki imam hatipleri açanlar, çoğaltanlar iyi niyetle çoğaltıyorlar. Bir hizmet olsun, bir Kur'an öğrensin, bir ilmihal öğrensin, bir namaz abdest öğrensin. Fakat İslamoğlu kafası eskiden beri buralarda yerleştiği için, temerküz ettiği için adam çok eski bu işe başlamış yani. Örgütlenmeye çok eski başlamış. Biz daha bunun neler söylediğini anlayana kadar ben daha anlayalı 7-8 sene oldu ben bu adamı tanımıyordum. Biz anlayana kadar bu bir nesli, bir neslin itikadını, akidesini ifsad etmiş bu adam. Bak şu andaki videoyu izleyin kendi sesinden. Karşısındaki de kim? Dünürü Mehmet Okuyan. Aynı programdalar. Yani bir taştan iki kuş vurduk. İki kuş vurduk. Yani iki kişiye reddiye yapıyoruz. Mehmet Okuyan ikisi oturmuş. O Mehmet Okuyan da tasdikliyor. Bir tane itiraz etmiyor. Videonun meali ne biliyor musun? Hani biz diyoruz ya, hadis-i şerifler olmasa namaz bile kılmayı bilemezsiniz. Öyle demiyor muyuz? Kur'an-ı Kerim'de yassıyı 4 rekat yazmıyor. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir namazın rekatı yazmıyor. Vakitlerine de işaret ediyor. İşaret ediyor. Rekatlarına hiç işaret de etmiyor. Kıyam var, kıraat var, rükû var, farz var, vacip var, haram var, mekruh var, müsrit var. İçindeki şartlar, dışındaki şartlar. Bunların hiçbirini Kur'an'da yani sıralı, sayılı tafsilatını bulamazsınız. Öyle mi? Bunları mutlaka nereden bulabilirsiniz dedik? Hadis-i şeriflerden. Hadis-i şerifleri inkar edenin zekat verme imkanı da yoktur. Çünkü 40'ta bir de Kur'an'da yazmıyor. Hac yapma imkanı da yoktur. Haccın farzlarını da yazmıyor. Namaz kılma imkanı da yoktur. Yani hadissiz İslam çökmüştür. Hadisleri inkar eden Kur'an'ı inkar etmiş olur, dinin tamamını reddetmiş olur. Doğru mu? Bunu söylüyoruz. Ehl-i Sünnet alimler söylüyorlar. Efendim, şimdi bu da kalkmış demiş ki, yahu demiş, Bize demiş, devamlı diyor, hadisler olmasa namaz bile kılamazsınız. Şudur budur, bizim sözlerimizi yani dile getiriyor. Ondan sonra ne diyor biliyor musun? Ya niye namaz kılamayacaktık diyor. Namazı diyor, hadislerden mi öğrendik diyor. E peygamber, sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselam bil fiil geldi. Namazı kendi kıldırdı. Kabe'nin kapısında vakitleri gösterdi, imam oldu. Hazreti Cibril imam oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona uydu, cemaat oldu. Ha göklerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imam oldu. Bütün melekler cemaat oldu vitirde. Ama yeryüzünde Kabe'de ilk vakitlerin tespitinde kim imam oldu? Cebrail aleyhisselam imam oldu diyor. Sahih hadiste ben cemaat oldum. Bana hadi öğlenin ilk vakti şudur, son vakti şudur. İkindinin ilk vakti şudur, son vakti şudur. Bir o vakitte kıldırdı, bir o vakitte yani. İlk vakti, son vakti bana tespit ettiriyor. Ben de ona göre güneşi hesap ettim. Bütün bu rekatlar Hazreti Cibril'in beyanıyla sabittir. Hazreti Cibril vahiy getiriyor. Hadisler de vahiydir. Efendim, işte efendim namazı bozanlardan tut, rükû böyle yapılacak, secde böyle yapılacak. Öyle mi? Rükû eğilmek demek. Ne kadar eğileceksin abi? Yani rükû, lügat kelimesine, Kur'an'da rükû var ama ne kadar eğileceksin? Belini dümdüz yapana kadar eğileceksin diye bir şey var mı Kur'an'da? Rükû diyor, rükû eğilmek. Adam ne yapabilir? Şöyle de bu da eğilmek. Şu da eğilmek. Ne kadar duracaksın? Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Eğildin, ne diyeceksin? Ne zikir, ne okuyacaksın? Bunların hepsi hadis. Hadis olmadan din olmaz diyoruz falan. Ya diyor işte diyor bize bunu diyorlar ya diyor. Ne alakası var diyor. Niye ne alakası var? Yahu diyor zaten diyor bu namaz İbrahim'den ondan da haberi yok. Adem Aleyhisselam'dan da Adem Aleyhisselam'ın da babası olduğu için ona göre daha da geriye gidiyor herhalde. Haşa ha Adem Aleyhisselam babası var dedi zannetmeyin beni yani. O diyor. Adem Aleyhisselam babası var diyor. Maymunlardan diyor gelmedik ama diyor maymunla bizim atalarımız geride birleşiyor diyor. Bunlar kendi sesi. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'ın namazı da İbrahim Aleyhisselam'a götürüyor. Bundan daha büyük bir efendim bilgisizlik olabilir mi? Namazı İbrahim Aleyhisselam'da ne? Namaz Adem Aleyhisselam'da da vardı namaz. Adem Aleyhisselam namaz kılmıyor muydu yani? Adem Aleyhisselam'da da var diyor ki İbrahim Aleyhisselam'a git diyor. Ondan Yahudiler öğrendi diyor namazı. Namaz diyor sesli yani hadis gelmiş, vahiy gelmiş de öğrenilmedi diyor. Peygamber diyor, bizim peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem peygamber diyor. Namazı diyor, Yahudilerin fiilinden görerek, Yahudilerin kılmasından öğrendi diyor. Hatta diyor, işte Kanada'da mı ne bir haham var diyor, Abraham mı bilmem ne. O Kanada'daki hahamın diyor, namaz, kendi Yahudilerin kıldığı namaz için diyor, bir diyor kitap çıkartmış diyor, tatbikatlı namaz hocası gibi. Buna bakın diyor, aynı diyor Yahudilerin namazı diyor. Bak, Peygamberimiz de diyor, Yahudilerden fiili gördü diyor, namazı onlardan öğrendi diyor. O hahamların namazı da aynı diyor bizimkiyle diyor. Ondan sonra, yatsı diyor, aynı diyor, bir rekatı diyor. Orada bir rekatı yok diyor. Yoksa diyor, hepsi aynı diyor. Halbuki, bütün tefsirlerde diyor ki, Yahudilerin namazında rükû yoktu, secde yoktu. Yahudilerin namazında rükû yoktur, secde yoktur. Bir tek ayakta dururlar. Görmüyor musunuz ağlama duvarında böyle böyle böyle böyle başka kafayı vuracaklar duvara. Vuruyorlar zaten ara sıra da. Ha. Yahudilerin ibadetlerinde rükû yoktur, secde yoktur. Bu ayeti kerime niçin nazil oldu? Hac suresinin son sayfası. Ben rakamlar hafızlar rakam bilmez. Yani normalde ne bu resimler? Ya ellezine amenur ka'u ve secdu. Ey iman edenler rükû edin, secde edin. Bak orada ne buyuruyor? Ve'alul hayr le'allekum tuflihun. Hayır yapın ki felah bulasınız diyor. O ayet-i kerimenin bütün tefsirinde bütün müfessirler ittifakla diyorlar, ey iman edenler, sizin namazınız Yahudilerin ibadetine benzememesi için ben sizin namazınızda rükû koydum, secde koydum. Siz rükûlu secdeli namaz kılın, Yahudiler gibi sırf ayakta durarak kılmayın, yapmayın diyor. Ne alakası var bunun Yahudinin namazıyla şimdi? Rükû yok, secde yok. Biz namazın görünen şeyi rükû secde zaten. Öbür türlü ayakta duranın kimse namaza durduğunda anlayamıyorsun ki. Rükûa eğilince anlıyorsun, secdeye eğilince anlıyorsun. Bizim namazımız nerede, ne alakası var? Ondan sonra Miraç gecesi namaz verildi. Miraç gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne gördü? Bazı melekleri kıyamda gördü. Bazı melekleri rükuda gördü. Bazı melekleri secdede gördü. Dedi ey Cibril bu nedir? Dedi bunlar Allah'a ibadet ediyorlar. Ne kadar zamandır? Dünya kurulmadan evvel rükuya eğildi bu melek. Hala rükudadır. Daha kalkmadı dedi. Dünya kurulmadan evvel. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a gitti. 1400 sene evvel. Dünyanın gerisi var orada 4-5 bin sene. Ondan da dünya kurulmadan ne kadar önce rükuya eğilmiş? Binlerce senedir melek rükuda. Beli ağrımaz. Uykusu gelmez. Efendim abdesti bozulmaz. Bir şey yok. Sorunu yok meleğin. Görüyorum. Ondan sonra bu secdedeki ne yapıyor? Dedi Allah'a ibadet ediyor. Ne kadar zamandır dünya kurulmadan secdeye vardı. Hala secdede. Dedi ya benim ümmetime de böyle bir ibadet nasip olsa da efendim hepsini yapabilseler. Mevla da buyurdu ki ben sana bir namaz verdim. Onda kıyam var. Onda kıraat var. Onda rükû var. Onda secde var. Bütün bu meleklerin ibadetlerinin sevabını senin ümmetinden 5 vakit kılana hepsinin binlerce senelik rükû secde sevabını yazdım Allah buyuruyor. Bunu Miraç'ta verdi. Rükû secdeyi meleklerden gördü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudi'den nereden görecek ya? Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kimseden bir şey öğrenmedi benim Habibim diyor. Hiçbir hocanın önüne diz çökmedi buyuruyor. Kur'an kimsenin öğrettiği bir kitap değil buyuruyor. Sen nasıl diyorsun ki namazı Yahudi öğret? Allah muhafaza ya Rabbel alem. Onun için bak dinleyin, millete de atın. Hala bu adama itibar eden kalacaksak bu memlekette durulacak hal kalmadı bu memleket. Zerre kadar imanı olan, Resulullah namazı Yahudi'den öğrendi. Adem Aleyhisselam babası var diyen adamı dinler mi ya? Ya Rabbi bu milleti uyandır ya Rabbi. Amin. Dostu düşmanı göster ya Rabbi. Amin. Bu belaların, bu itikat bozukluklarının, bu ehl-i sünnete muhalif, İslam'a muhalif inançların tamamen sökülmesini nasip et. İlahiyatlardan, muhatiplerde de, İmam Hatip'in kendinde dersinde olmayabilir. Gelen hoca, geçen de neydi işte bir tane hoca da Mescid-i Aksa'ya gitmedi ki dedi ya. Ben 18 sene dedi, İmam Hatip'te din hocalığı yaptım ama şimdi dedi beni soruşturmaya aldılar. Din dersinden aldılar. Tabi aldılar ama bak kaç sene sonra almışlar. Adam 15 senedir Arapçanın kutsallığı yok, Türkçe'de namaz olur, Mescid-i Aksa kutsal değil. Bunları öğretiyor ya madde talebeydi. Yeni almışlar da. Ne yapsın hükümette Kızılbaşa, ne yapsın bir Ali Paşa ya? Bunları tek tek nasıl bulacaksın yani? Ama böyle yetişmiş bir ilahiyatçı zümresi var. Allah şerlerinden muhafaza eyle. Allah ehl-i sünnet olanları da bunlara karşı konuşmaya muvaffak eyle. Amin. Şimdi tam dolmadı ya. Dur zaten şimdi tam dakikasında da yaparsak o da o kadar efendim şey olmaz. Biraz rastgele iş yapıyoruz biz biliyorsunuz. Şimdi kelime-i şehadetler çekeceğiz. İnşallah bu arada da askerlerimiz var. 6 tane şehit askerimiz var. Önce onlar için okuyalım buyurun. Necdet Demir, Yusuf Demir Yürek, Seyfettin Orkun Çil, Hüseyin Çam, Ferhat Muratoğlu, İdris Gülek. Şühedamızın ervahı için. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya. Amin. Bu şirk merasimlerinin, bunları kutlayanların, bunlara benzemeye çalışanların, sana oğul istat edenlerin, sana kurban olduğum Allah'ım eş istat edenlerin bu iftiralarını reddiye olmak üzere biz sana tazım ediyoruz, tevhid ediyoruz, tekbir ediyoruz. İmanımıza şehadet eyle ya Rabbi. Meleklerini de şahit eyle ya Rabbi. Müminleri de şahit eyle ya Rabbi. Şahitlerimizi de ahirette de kaim eyle ya Rabbi. Allahümme amin. Ya Rabbel alemin. Tekbir okuyan buyurun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ve lillahilhamd. Ya Rabbi Hazreti Mehdi gönderdiği zaman Vatikan'ın, Venedik'in duvarlarına, surlarına dayandıkları zaman ne yapacağız, ne edeceğiz diye sabah namazında denizden abdest alırlarken bir tekbir getirdikleri zaman bütün duvarlarını, kalelerini, kulelerini yıkacağını Habibin sallallahu aleyhi ve sellem beyan etti. Biz de şimdi ya Rabbi bu şirkin ya Rabbi yuvalarını darmadağın etmen için ve bu kafirlerin borazancılığını yapan ehl-i sünnet dışı batıl bid'at itikatların tamamen izalesi ve bu talebelerimizin bunlardan kurtulması için tekbir getiriyoruz. Buyurun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Geçen hafta mı okuduk? 40 kişi olursa, biri alim vaaz ederse, hamd ettikleri zaman, tekbir ettikleri zaman, tevhid ettikleri zaman, ne müjdeler saydı, ne müjdeler saydı. Geçen dersteydi işte. Allah Teala, bak insanların günah battığı saatte sizi rahmete batırdı ya. Daldırdı sizi rahmetine mağfiret. Elhamdülillah. Beni de size bağışlasın abi. Bir de Ahabbul Kelam, Allah'ın en sevdiği kelamları okuyalım. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah, Allahu Ekber. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات الطيبات المباركات ولا إله إلا الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات الطيبات المباركات. Şimdi Hürşit Efendi mübarek rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun, ahiretliğimizin büyüğümüzün kızı Hanım Musa, maşallah o 90 yaşını geçti. Allah ona hayırlı uzun ömür, sıhhat afiyet versin. Mübarek bas sağlığını aradım. Diyor ki işte yürüyemiyorum diyor. E dedim mübarek sen maşallah bak kızı bile vefat etti. O kendi duruyor. Zikrediyorum diyor. Seni diyor seyrediyorum diyor. Senin şeyini, sohbetlerini dinliyorum diyor. Dua diyorum diyor işte. Allah razı olsun. Dua edenlerimiz olmasa. Hanımın kızının ismi Kezban imiş. Efendi Hazretleri de demiş ki Kezban uygun değil. Senin adına Adalet takayım demiş. Efendim sana adalet takmış. Onda mesela bir ilim öğreniyoruz şimdi. Yaşlı nenemizden bir ilim öğrendik şimdi. Kezban'ı neyle değiştirmiş? Adalet de. Kezban yalancılık ya. Kezban yalandan geldiği için tam onu demek ki mübarek onu düşündü. Sen doğru insansın manasına. Adalet diye demiş. Adalet Hanım ablamız sofraya oturmuş da yemek yerken öyle hemen vefat etmiş. Hürşit Efendi'nin kızı. Allah Teala babasının sabaha kadar teheccüd kılıp ağlamalarına bağışlasın da onda babasının da şefaatine nail eylesin. Bizlerden de bir şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhati ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle Celal. Hediyemizi vasıl eyle, kabrini nur eyle. Babasına ilhak eyle ya Rabbel Alemin. Sonra bir Bigalı teyzemiz var idi. Efendi Hazretleri ona çok değer verdiği ihvandan. Hakikaten İslamiyet'e hizmet eden zikir ehli bunlar. Teheccüd kazaları yok bunların ya. Sizin sabah namazlarınız bile belki kazadır. Bunların teheccüd kazaları yok. Bu zikredenler olmasa Mayıs yağmuru gibi bela yağdıracağım Allah'a buyurdu. Ne zikredenler hürmetine belalar kalkıyor başımızdan. Bigalı teyzemiz de vefat etti. Tabii yaşlı annelerimiz Efendi Hazretlerimiz zamanından onların lakapları var, isimleri var, değil mi? Polis Fatma teyze derdik, işte hakime teyze deriz, işte abide teyze deriz, işte mektubatçı falan teyze deriz. Efendi Hazretlerimiz zamanında böyle yani onun kendisi bizzat okuttuğu, işte sohbetine yakında bulunan hanım annelerimiz vardı. Bunlar tabii çok emek ettiler, hizmet ettiler. E şimdi de kabre gittiler, inşallah rahat ettiler, kazandılar. Biz de bu ömrü bu yolda hizmete geçireceğiz. Bize de arkamızdan okunacak inşallah. Onda ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed. abduhu ve rasuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi hediyemizi vasıl eyle, kabrin nur eyle, derecesini âli eyle. Bu tarikatımızın, silsile meşahımızın manevi himmetlerine nâhil eyle. Amin. Ali Polat Hoca Efendi, ağabeyimiz, Ümraniye'de vazife yapar. Efendi Hazretleri'nin hakikaten sevdiği, devamlı imamete geçirdiği bir abimiz. Onun ablası vefat etti. Efendim, onlar hakikaten yani herkese tabii okunmak nasip olmayabilir. Müslüman cemaatlerin okuması nasip olmayabilir. Ben de dedim bu geceye bıraktım. Biraz oldu birkaç gün. Dedim cemaatle birlikte okuyalım. Fazla şehadet hediyeler gönderelim. Hem de bu saatte insanların masiyet zamanında biz de şehadet okumuş olalım. Kelime-i şehadet okumuş olalım inşallah. Ne kadar çok okursak o kadar imanımız tazeleniyor. Sevaplarını da hediye ediyoruz. Onda ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun abduhu ve resulühü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefes adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Hediyemizi vasıl eyle, ruhaniyetini haberdar eyle. Cümle okuduklarımızı affeyle, mağfiret eyle. Mustafa İpek kardeşimiz, onlar birkaç kardeştir. Efendi Hazretlerine de hizmetleri oldu. Bu fakirin de yanında bulunduğu hizmetleri oldu. Onların annesi, güzel hanım anne, çok ibadetli, saliha bir kadındı. Devamlı umrede, haçta. Yani böyle hakikaten Kur'an aşığı, zikir aşığı, medrese yaptılar. Kız medreselerinle uğraşırdı, ilgilenirdi. O da vefat etmiş, haber aldım. Allah'ım haber aldıklarımız var, haber alamadıklarımız var. Cemaatlerimizden, bizi senin rızan için sevenlerden vefat edenler var. Vefat etmiş olanları var. Güzel hanım annemizin de ruhu için, onların da ervahı için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi, şehadetlerimizi kabul eyle, tevhidlerimizi kabul eyle. Fazl-ı kereminle bu şehadetlerden hasıl olan ecru mesubatı, isimlerini zikrettiğimiz şehitlerimizin vesair annelerimizin, ablalarımızın ervah-ı tayyibelerini hediye eyledik, vasıl eyle. Günahları olanların seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Azabı olanların azaplarını şu saatte kaldır, def eyle. Bir daha da mahşere kadar iade eyleme ya Rabbel Alemin. Bizi dinleyen uzaktan yakından, burada bu saatte gelmiş olup ilim meclisine katılan bu kardeşlerimizden, benim de bunların da geçmişlerinden, aba ve ceddatımızdan, Adem babamıza, Havva anamıza kadar bizi kimler doğurduysa, bu nesep şeceremizi sen biliyorsun ya Rabbi. Biz kaybettik şecereleri, sen biliyorsun. Bunlar içinden imanla ölmüş, şu imansız ölmüşse ona sevap gitmez. İmanla ölmüş, bizde hakkı olan atalarımızdan imanla ölmüş olan cümlesinin nerede medfunlarsa, kemikleri nerede çürüdüyse, efendim kuyruk sokumlarının o hücresi nerede şu anda mevcut ise, kıyamete kadar o çürümeyecek, her birerlerinin kabirlerine ya Rabbi rahmetler idhal eyle, amin, nurlar ihsal eyle, amin, ya Rabbi affınla, lütfunla, kereminle, mağfiretinle onlara muamele eyle, amin, kendilerinden nice sonra gelen bu çocuklarının, biz zürriyetlerinin salih amellerinden onları da hissedar eyle. Çünkü bizim doğumumuzda bu varlık alemine, bu sahaya çıkmamızda onların sebebiyetleri vardır. Onlar yakınımız, annem babamız, sonra biraz uzak, biraz uzak gidiyor ama Adem ve Havva aleyhisselama kadar bizim üzerimize hakkı olan âbâ ecdadımızda ervahı için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle. Ya bir kelime-i şehadet, senin anan baban zaten binlerce çıkar, bu kadar insanın dinleyenleri de kattın içine, hepsinin ana babasına, Adem Aleyhisselam'a kadar şeceresine. Bir şehadet, bir tevhidden sevap gitse yeter mi? 7 kat gökler bir kafeye konsa, yedi kat yerler bir kefeye konsa, tamam mı? Öbür kefeye de bir tek kelime-i tevhid konsa, demalet bihinne la ilahe illallah. Bir kelime-i tevhid bütün kefeleri aşağı indirir, aşağı bastırır, kendisi yukarı çıkar buyuruyor. Yani bir kelime-i tevhid. Hele bir de düşün. Bu kadar insan okuyor ya, şimdi bu kadar insan okuduğundan da en az 70 bin kişi şu anda vardır dinleyen. 70 binler vardır, belki fazlalar vardır. Bunlar hepsinin bir 70 bin kelime-i tevhid olsa hepsini affettirir inşallah. Bir kelime-i tevhid hepsini affettirir, biliyor musun sen? Onun için hele ki böyle bir gecede, değil mi? Milletin günah malzemeleri bıraktığı, çoluğuna çocuğuna haram yolda, günah yolda harcamaları için mal miras bıraktığı, efendim çoluğunun çocuğunun da vur patlasın, çal oynasın diye dedesinin, nenesinin efendim ruhuna azap ettiği, muzdarip kıldığı şöyle bir saatte bizden ne gidiyor? Şehadet gidiyor, tevhid gidiyorsa onların da bize şefaat etme izni olanlar vardır. Atalarımızdan var mıdır şefaat izni olanlar? He? Vardır diyorsunuz. Bende garanti iki tane var. Üç tane var bende garanti. Sizde? He? Ne yani? Ben de şeceremi bilmiyorum, sen de bilmiyorsun. Niye korkuyorsun ki konuşma? Mübarek adam. Adem Aleyhisselam var mı? Havva annemiz var mı? Nuh Aleyhisselam da var mı? Garanti hepimiz bu üçünden en azından geliyoruz. Ondan sonrası herkesin kendine kalmış yani. Ben üçten sonra Havva anamızın şefaat hakkı yok mu? Ne kadındır, ne kadındır. Aleyhissalatu vesselam. Ya. Büyük makam sahibi ya Allah Teala. Katında Havva annemiz. Onun için Delail-i Hayrat'ta ne var? Adem babamızda Havva annemize özel salavat var. Yani insan babasına, anasına ki Adem Aleyhisselam ne çileler çekti bizim için ya. Hey mübarek. 500 sene o vaziyet öyle kaldı. 500-600 sene cennette kaldı ya. 500-600 seneden sonra sen gel dünyaya da ne çileler çekti. Ne biz doğacağız diye. Ne Adem Aleyhisselam ne yapmış? Biz doğacağız diye gönderildi buraya işte. Burada da kaç yüz sene ağla. Ne? Yani Adem babamız kadar üzerimizde hakkı olan yok biliyor musun? Yani yaratılış, beden bakımından konuşuyorum. Ruhlar bakımından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamam. Madem aleyhisselamın çok büyük hakkı hukuku var. Şimdi bize şefaat edemeyecek mi? Edecek. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir unutmayalım. Ne buyuruyor? İnnemâ enelekum kemislil validi. Ben sizin için ne gibiyim? Baba gibiyim buyuruyor. Hatta ayet-i kerimenin bir kıraatında ne var? Şimdi vezvacummatum. Eşleri anneleridir. Şimdi öz be öz annemizden ileri Ayşe annemiz bizim annemiz mi? Hatice annemiz mi? Rıdvanullah aleyhine mi? Hepsi annelerimiz. Peki onlar için Kur'an'da anneleri buyuruyor mu? Nasıl oluyor o onlar annesi olunca Resulullah neyimiz oluyor? Zaten bir kıraatta ne var? Ve ebullahum. O da onların babasıdır buyuruyor. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi ne buyuruyor? Ben size baba hükmündeyim buyuruyor. Babanız gibi, babanız yerindeyim. Mal bırakan varislerine bıraksın, borç bırakan bana gelsin, ödemesi benden dedi. Kendi yaşadığı müddetçe ümmetine böyle söyledi ya. Borç bırakan bana gelsin. Ben borcunu ödeyeceğim. Babayım ben diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun da en büyük şefaati onda. Bizim en az 4 tane şu anda garantimiz oldu, öyle mi? Müslüman ölebilirsek, Müslüman ölemezsek, yok gavura benzeyim, yok Christmas, Christmas, sonunda imansız ölme tehlikesine maruz kalabiliriz. Çünkü ne buyurdu? Onlarla dostluk eden onlardandır. Bu tehlikeye karşı biz de imanımızı muhafaza etmek için ilim meclisine sığındık, değil mi bu gece? Ama bu geceyle olmaz. Devam edeceğiz inşallah. Sohbetleri bırakmayın. Bak perşembe geceleri Ehl-i Sünnet itikadını anlatacağız. Perşembe saat 8.30'da. Bizim buradaki salılar 8'de. Çünkü millet erken dağılsın diye geç kalıyorlar. Saat 8'de. Bugün size tramvay falan nerede bulacaksınız? He? 2'ye kadar. Niye bugün 2'ye kadar? Siz belediyeye müracaat etseniz de bizim salı gün sohbetimiz var 2'ye kadar de. He? Ey gidi! Ey gidiler, ey gidiler! Mevlüt'ü de yapmıyorlar, bir şey yapmıyorlar. Ama ben size onun için riayet ediyorum. Salılar 8'de başlıyoruz. Ama evden yaptıklarım terzibu terip olsun. Diğer akaid dersleri olsun. Onlar 8.30 olacak evden. Çünkü siz de zaten evden izliyorsunuz. O zaman rahat. Tramvay kaçmıyor. Ona göre hareket edeceğiz. Şimdi sohbetin başında ne dedim? Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Haramlarla, günahlarla, kafirlere benzemelerle yaşayanların iman kurtarmaları tehlikededir. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Bak şimdi ulema, Arif-i Billah ulemadan bir kıssa var burada. Diyor ki, iki kardeş Allah için dünyada ahiretlik olmuşlar. Dünyada ahiret kardeşi olmak vardı. Bazı kişiler birbirlerinin ahiret kardeşi olurlar. Ahirette de bunun mükafatı vardır. İnşallah. Ben Efendi Hazretlerine de söz aldım yani elhamdülillah. Efendi Hazretlerinden de söz aldım ahiret. Ama tabii ki mübarek yine şerh koydu oraya da. Yani bana bu izin verilirse tabii ki. Evliyaullah korkar dedim ya. Ben ne bileyim dedi. Bana bu izin verilirse. Tamam ben de verilmezse bir şey istemiyorum dedim. Verilirse dedim. Verilirse tamam o zaman dedi. Herkes gibi değil özel olsun. Tamam özel dedi. Ha inşallah. Neye güveniyorsun dedi. Amelime güvenmiyorum. Ama efendiye olan sevgime, muhabbetime güveniyorum. Çünkü Allah düşmanlarına hiç sevgi beslemedim. Allah düşman dostlarına da hiç düşmanlık yapmadım hiç. Nerede bir Allah dostu var ben onları sevmişim. Çocukluğumdan beri. Eftalül amal, amellerin en faziletlisi, el hubbu lillah, el buğdu lillah. Amellerin en faziletlisi Allah için Allah dostlarını sevmek, Allah için Allah'ın düşmanlarına buğz etmek. Bak şu meseleyi söylerim. İnanacaksanız anlatayım. He? Bana hurafeci derler ama ben İmam-ı Zerruk'un nasihat nesaih kitabı var. İmam-ı Zerruk büyük şeyhtir. Şazeli Beşah'ından tarikat kurucu Zerruk'iyedi. Onun şerhi var. Allame İbn-i Zekra'nın. Orada zikrediyor. Ama bu da nereden geliyor biliyor musun? Meşhur İmam Sealibi'den geliyor. O da senediyle isnat ediyor. Senediyle kime gidiyor? İmam Taberi'ye gidiyor. Diyor ki Mekke'de bir garip gördü. Garip ne demek? Vatanından uzak demek. Gurbette yani. Gurbette ölen şehit ölür biliyorsun hadis-i şerif. Men mâte garîben fekad mâte şehidin. Vefat etti diyor. Gözlerimle gördüm diyor. Bunu yaşadım diyor. Çıkarttık onu diyor. Cennetül Me'lâ'nın, siz muallâ diyorsunuz. Yanlıştır o. Cennetül Me'lâ. Me'lâ sonu he'lidir. El Me'lâtü diye geçer. Cennetül Me'lâ'nın yani Hatice annemizin yattığı Mekke kabristanının kapısına getirdik. Oturduk, tam defnedeceğiz cemaatle beraber ama pek tanıyanı kimse garip, kimsesi yok. Biz de bir garip öldü dedik diyor. Garip ölen şehit ölü, biz de bunu defnedelim dedik diyor. Gittik defnine diyor. Tam biz onu defnedecekken düzeldi oturdu diyor. Allah Allah, bu sefer biz yatarız değil mi? O oturursa biz ne yaparız? Birkaç kişi yatar. Çünkü aman hortladı diye korkudan ölü, bizim millet ölür ya. Oturdu diyor. Dedik ki sen ölmedin mi? Bu çok mühim bir hadisedir. Bütün kitaplarda, bütün tasavvuf, meşayih bunu nakleder yani. Ben bunu senelerdir görüyorum. İlk mi anlatıyorum size? Daha neler duyacaksınız yaşarsan. Ondan sonra dedi bela. Evet öldüm dedi. Ne bu vaziyetin? Velakin raca'tul yubeşşirakum. Allah bu. Anında diriltir, anında öldürür. Allah'a ne zorluk var. Döndüm size müjde vermek için diyor. Döndüm size müjde vermek için. Ve size şunu bildirmek için. Ahiretten haber vermek için. Ne anladın daha iyi? Ama tabii öleli olmuş biraz daha çünkü cenazesi yıkandı, edildi, kefenlendi. Cennetül Mala'ya kadar getirilene kadar biraz zaman geçer. Hemen öyle defnetmezler ki. Ben diyor ahirete gittim. Ahirettense haber vereceğim. Bir yerde bu haberi bulamazsın. اَنْفَعُ مَا عِنْدَنَا مَحَبَّتُ الصَّالِح۪ينَ Bir müjdeyi veriyorum dedi. Düştü tekrar yattı diye. Ondan sonra da defnettik. Mevla gönderiyor size müjde vereyim. Nedir o? Ahirette en faydalı amel, ameller içinde en faydalı amel, ondan daha menfaatli bir şey yok, salihleri, Allah dostlarını sevmek olarak bulduk diyor. Bundan daha menfaatli bir şey yok. Ya mübarek adam, sen şimdi Allah'ın düşmanına nasıl benzersin ya? Nasıl seversin, nasıl onlar gibi hareket edersin, yakışır mı sana? Bu kadar evliyaullah geldi geçti. Salihler geldi geçti. Bunlara niye benzemiyorsun sen mübarek adam? Evet. Ve muvalatum, onlarla dostum. Sümme racameyten, sonra diyor, Allah Allah. Ölü olarak geri döndü diyor. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Yu'ta bil abdi yevmel kıyameti feyekubu beyne edillâ teâlâ. Kıyamet günü bir kul getirilecek, Allah Teala mekandan münezzeh, manevi huzurunda durdurulacak, Allah Teala ona soracak. Hel ahbebte li veliyen fe hubbeke fi. Hiç benim bir dostumu sevdin mi ki ben de onun hatırına seni seveyim diye. Allah Teala her kula bunu soracak. Benim bir dostumu sırf benim rızam için. Kalmadı bu işler ya. Kalmadı, herkes bir menfaat peşinde ya. Mübarek adam, bir adamı da sırf Allah için sevdi ha. Tabi Allah için sevilecek adamsa tabi. Bul öyle birini sev. Benim bir dostumu sevdin mi ki ben de seni onun hatırına seveyim de bağışlayayım Allah. Ya ne kıssalar, ne kıssalar burada Allah'ım. Ya Rabbel Alim ve ya gayran nasıl. Salat-ı Meşişiye'nin şerhinde zikrediyor. İmam Murabi Et-Tuhfe'de zikrediyor. Vefatından sonra bir zatı gördüler. Dediler ki Allah sana ne muamele yaptı? Bu ahiretten haberler neyle geliyor? Rüyalar vasıtasıyla görüyor. Rüya vahyin kaçta kaçı? 46'da bir cüzü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Vahiy kesildi. Sahabe-i kiram ağlamaya başlıyor. Yani vefat edecek. Hemen odasından hücre-i saadetinden perdeyi kaldırıyor. Diyor size müjdeleyeyim. Vahiy kesildi benden sonra ama müjdeci rüyalar, salih rüyalar kaldı. Onlarla müjdeleriniz devam edecek buyuruyor. Rüyayla bundan sonra yeni bir helal gelir mi? Gelmez. Yeni bir haram gelir mi? Şeriatın bir hükmü değişir mi? Değişmez. Ama salihlere müjdeciler gelir. Böyle çok zuhuratlar var. Mesela dün bizim Veli Efendi yanında hizmet eden Salahattin şeydir yani, manevi halleri vardır onun. Ben şahit olmuşum. O bize anlattı. Tabii benimle alakalı kısmı da var. O lazım değil size şimdi. Hemen Ahmet Hakan bu hafta haber yapar. Onu anlatmıyorum. Ondan sonra ben de çok iyi bir nane olduğumdan değil yani. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem falan görüldüğü yerlerde görülüyorum yani. İşte sofrada görüyorum. Bugün geldi işte Trabzon, değil mi Hacı Efendi? Trabzon'dan bir mübarek sırf ben ziyarete gelmiş. Devamlı bana hapiste de dua ediyor. Sabahlara kadar dua ediyor, zikrediyor. Genç bir arkadaş. Allah ona da selamet versin. Ya dedi bir sofra kuruldu. Baktım Mahmud Efendi Hazretleri'nin sofrası falan şey yaptı. Sonra dedi sen de varsın orada dedi. Dediler ki bu Resulullah'ın sofrasıdır. Buraya kabul olundunuz, müjdeler olsun dediler diyor. Sen de orada varsın. Ben de kendimi görüyorum zaten. Ama dünyada Efendi'nin yanında, Efendi'nin sofrası varken ben var mıydım? Vardım değil mi? Onun sofrasındaydım değil mi? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Yani mübarek adam, şimdi bir adamın içinde rüya görmeye lüzum da yok. Bir adamın gidişatına bakacaksın. Dostlarla beraberse dostlardandır. Düşmanlarla beraberse düşmanlardandır. Rüya görmeye lüzum var mı şimdi yani? Ama rüya görülse de iyi olur yani tabii ki. Çünkü müjdeciler kaldı diyor. Hadis-i şeriftir ama rüya uydurulmaz. Haşa ve kelle. En büyük azabı kime yapacağım diyor. Gözüne görmediğini gördüren diyor. Gözüne görmediğini gördüren, rüyaya yalan katandan daha büyük azap yoktur. Rüya hadisi, 40. hadis rüya hakkındadır. Orada bu hadis alınmıştır. Çok büyük günahtır. Ama insanlar geliyorlar, söylüyorlar. Ben de Allah kabul etsin diyorum. Maşallah diyorum, şey diyorum. Şimdi Selahattin Efendi sizi ilgilendiren meselede, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, tavaf ediliyor. Buyurdu ki diyor, yeşil bir sarık. Herhalde yüzünü görmemiş. Mübarek arka cihetten yeşil sarık. Şimdi bir de tutturmuş bu Aziz Bayındır kafası. İslamoğlu bilmiyorum ne ay kafada. Resulullah görülmez diyor rüyada. Ya sen görmüyorsun diye millete ne karışırsın ya? Herif şirketi kapatmış, bütün şirketleri kapattım diyor. Sana ne benim şirketten? Sen şirketini kapattıysan kapat. Böyle saçma saçma adamlar var. Kendi göremeyince millete de görülmez diyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman niye buyuruyor men râni fekat râhâlak, beni gören hakkı gördü. O zaman derdi ki ben görülmem, sakın uğraşmayın derdi. Bukhari sahih hadiste beni gören hakkı görmüştür. Şeytan benim suretime giremez diyor. Geçen anlatır Seda o adamı. Değil mi? Dünyada görmeyen diyor. Dünyada biz görmedik ki, dünyada görmeyen nasıl görecek? Öbürü de ona ne dedi? Hiç güneşi görmeyen dedi, bir güneşi görmüş rüyasında, bir çizim yaptı dedi, amanın biri dedi. Yani güneş uzmanları o kadar çizemez dedi. Bu sustu bu sefer. Ya hiç güneşi görmedi diye adam güneşi rüyada göremez mi yani? E şimdi böyle saçma sapan işler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görülür ve görülmektedir. Ve çok görenler de vardır sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bizim rüyalarımızı da teşrif eylesin. Amin. Vefatımızdan evvel birkaç kere böyle net görmeyi nasip et. Vefat edecekken de uyanıkken yanımızda şeytanı kovarak gelmesin nasip et. Amin. Amin. Çünkü ne buyuruyor? Men râni fil menâm fesirâni fil yakaza. Beni rüyasında gören yakında uyanıkken de görür. E uyanıkken ne zaman? Ölmeden şeytanı kovmak için geliyor. Çünkü şeytan orada imanımıza tebelleş oluyor. Orada gelip şeytanı kovuyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gelmesini engelleyecek günahlardan sakınmak lazım. Orada bize lazım, gelmesi lazım yani. Onun için haramdan sakınmak lazım. Sen şimdi kafirlere bu kadar benzemeye kalkarsan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kızdırırsın yani. Mevla'yı kızdırırsın. Ondan sonra buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, yani bu millet Sübhanallah ve bihamdi okumayı terk etti. Demiş Selahattin Efendi gördüğü rüya. Ben duyurucuyum yani. Ben duyurucuyum. Güneş doğmadan 100 kere, batmadan 100 kere. Namazı zor yetiştirdim. Güneş doğdu. Doğduktan sonra da okusan olur. Veya güneş batmadan kaçırdım. Akşamdan sonra da okusan olur. 2 kere okuyamadın. Günde en az 100 kere. 100 kere Sübhanallah ve bihamdihi. Bunu tarikatlı olma lüzum var mı? Yani olsan iyi olur da. Ben tarikatlı değilim. Sübhanallah ve hamdi okumuyorum. Var mı böyle bir saçmalık yani? Ben zikir mikir yapmıyorum. Ben tarikata girmedim. Ya bu zikir tarikata girene mahsus değil. Kim 100 kere Sübhanallah ve hamdi okursa غُفِرَتْ لَوْ ذُنُوبُ وَلَوْ كَانْتْ اَكْفَرَ مِنْ سَبَّدِ الْبَحَرِ. Bütün dünyanın denizlerinin, göllerinin, sularının köpüklerinden de fazla günah yapsa hepsi affolur. Günlük bari buna devam etsen yine günahsız gidersin ya. Günlük. Ve buyuruyor kıyamet günü mahşere bunu okuyandan daha fazla ameli salih ile kimse gelemez. Lem yetehadun beftale mimma cabi. Onun getirdiği amelden daha eftaliyle kimse mahşere gelemez diyor. Ancak ondan fazla söyleyen. Onun için ben en az 101-102 söylerim. Bir fark atayım diye yani. Çünkü hadis-i şerif öyle diyor. Ancak ondan fazla. Bir fazla bir fazladır. Aa tabii ki 200 söyle, 300 söyle. Bu millet Sübhanallah ve bihamdiyi terk ettiler buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi bakıyorum vaziyet de biraz öyle yani. İnsanların, Müslümanların, namaz kılanları konuşuyorum. Namaz kılmayan zaten Sübhanallah ve bihamdiyi mi çekecek de. Var bazı çekenler ha. Namaz yok, abdest yok, tesbih bir şeyler çekiyor. Ya mübarek namazsız olmaz kardeşim ya. Namaz kılmayan hiçbir ameli kabul olmaz ya. Hiçbir ameli kabul olmaz. Namaz amellerin kabulü için, duaların kabulü için şarttır. Ve namazın terki imansız ölmenin en büyük sebebidir. Yani burada söylüyor kitapta. Şimdi bir zat vefat etti diyor. Geçen şunu da methedeceğim Allah razı olsun ondan. Ne diyeyim sana? Orhan Çeker isimli bir profesör. Konya ilahiyattaymış. Hatta bir dal başkanıymış yani. İlahiyatta bir bölüm başkanıymış. Maşallah hoca efendi. Ben onu duyuyordum. Geçen bir programda rastladım. Bu rüya hadislerini söyledi. Hep şerata muhalif olan bir hüküm vermez ama rüya delildir, rüya ile amel edilir, rüya mübeşşirattır. Tam ehli sünnet üzere konuştu. Orhan Çeker adı. Allah Teala hoca efendiye sıhhat, afiyet, selametler ihsan eylesin. Yani ilahiyattakilerin de hepsi şey değil. O biraz zaten reddiye yapmış bir yerlere, ona da bir sıkıntı, soruşturma yapılmış falan. Ama elhamdülillah vazifesinin başında Allah muhafaza eylesin. O hoca efendi bunları da beyan etti. Aynı bu benim konuştuğum şekilde yani. E çünkü kaynak bir olursa laflar bir olur. Kaynağımız ehl-i sünnet ulemasının görüşleri. Şimdi diyor, Allah sana ne muamele yaptı diye soruldu diyor. Diyor ki, kabre girdim diyor. Bu da çok eskilerden. Beyazıt Bestami zamanında bu zat. Bu anlatılan hadise. Zebaniler geldi diyor. Beni cehenneme götürmek istedi. Ya dedim diyor, beni tanımadınız mı? Bir tanesi dedi ki, sen de kimsin dedi. Zebaniler seni, yani ahirette Allah katında itibarın olmazsa şimdi zebaniler sana şey yapar mı yani? Adam yani koyar mı yani sen zebaniler? Sen kimsin dediler ya diyor. İşte orada da konuşabilmek meselesi işte. Orada zebanilere karşı konuşabiliyorsan sen de bir şeysin yani. Çünkü öbür türlü zaten adam hiç konuşamaz. Benim dedim. Sen kimsin dedim. Ben Ebu Yezid el-Bestami'nin hizmetçisiyim dedim diyor. Aa, iş değişti dediler diyor. Arkadaşlar, zebaniler birbirine dediler ki diyor. Ya bununla şimdi uğraşmayalım. Bu Ebu Yezid el-Bestami'yi bir görelim, ziyaret edelim. Ona bir soralım bakalım. Çünkü Evliyaullah'a çok şefaat hakkı verilmiş. Acayip bir şey. Ebu Yezid el-Bestami'nin kürkünü taşıyan, yani o zamanki şey kürk gibi cübbeleri şeydi böyle. Kalın oluyor ya şeyle, şeyden efendim, soğuktan şey olmadan. Başka 40 çeşit at, kışal bir şeyleri yok işte. Sağlam bir cübbe giyiyorlar. Ondan sonra şeyi söyledi hizmetçisi yandakilere. Gelin bakın Münker Nekir'e ne cevap vereceğim. Kabrim üzerinde de duymazsanız geri gidin. Duyacaksınız dedi. Ben Ebu Yezid el-Bestami'nin kürkünü taşımışım. Sen bana ne soruyorsun dedi Münker Nekir'e ya. Efendim şimdi bunlar hep hurafe sayarlar. Kardeşim, Allah Teala dostlarına değer vermiş. Dostlarına fazilet vermiş, makam vermiş, ihtiram vermiş. Onlara hizmet edenlere, onlarla bir an geçirenlere bile Allah makam vermiş. Dostlarına değer verdiği için. Ya melekler de onlara değer vermeye mecbur. Melekler Allah'ın mecburudur, Allah'ın memurudur yani. Allah Teala öyle buyuruyor. Dostlarıma hizmet edenlere dokunamazsın. Bu zata da dediler, dur sen bir şey söyledin, iddia ettin. Beyaz Bestami'ye soralım. Ebu Yezid el-Bestami'nin hizmetinde olduysan senin yolunu bırakırız. Değilse seni yakalayacağız. Geldiler Ebu Yezid Hazretleri'ne. Dediler, bu adam seninle beraber olduğunu, sana hizmet ettiğini iddia ediyor. O da dedi, tanıyamadım dedi. Tanıyamadım deyince bu adam da diyor ki, mübarek, Sübhanallah, ma esra manesi yendaz. Bu millette ne kadar unutkan oldu, Sübhanallah demiş. Beyazıt Bestami'ye diyor. O da ahirette yani, o da kendi işine bakıyor da. Melekler de şaşmış kalmış, dedi ki, Sübhanallah, bu millette ne kadar çabuk unutuyor. Ona da millet diyor. Ya dedi, sen dedi, Beyazıt Bestami, o da dişli çıktı ha. Sen dedi, hatırlamıyor musun ya? Bir gün dedi, çıktın dedi mescitten. Ondan sonra dedi, elbisen koltuğun altındaydı. Ayakkabını almaya kalktın, nalinlerini dedi. Elbisem düşer diye alamadın. Elbiseni bana uzattın dedi. Ben de elbiseni tuttum, sen de nalinlerini giydin. Sonra elbiseni sana verdim dedi. Ha, o olmuş olabilir dedi. Tamam dedi o zaman. O da diyor ki, ben hizmetçisiyim. Ya hizmetçisiyim deyince bizim ileden az 40-50 sene bir hizmet etmen lazım. Bir elbiseyi bir kere almış, ondan sonra efendim deyince dediler ki, yani efendim Allah dostlarıyla bir kere kavuşmak, görüşmek, oturmak, ne buyuruyor hadis-i şerif? Men cealese alime fe kennema cealese. Bir ehli sünnet alimle oturan benimle oturmuş gibidir. Men safa alime fe kennema safa alime. Musafa eden benimle musafa etmiş gibidir. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? İki lokma yiyen, yolda arkadaşlık eden Allah Allah. Onun için dediler, tamam senin bir dostluğun, bir görüşmüşlüğün var dediler. Seninle uğraşmayalım. Yani dostlarına yakınlık ne kadar kurtarıcıysa, düşmanlarına yakınlık o kadar yakıcıdır. Hulasa-i kelam, mesele-i meram budur. Efendim. Daha neler anlatmaklık size şeyler var ama efendim bazı da şeyler söyleyeceğim, ilan edeceğim. Şunu da inşallah unutmam dedim ama neyse, bunu sonraki derslerde inşallah unutmam. Allah o kıssayı da, Circis Nebi, Enbiya-i Beni İsrail'den Circis Nebi'nin başına bir iş geldi zamanda hükümdarla. Onu da bana hatırlatın, tamam? Böyle ara sıra hatırlatıyorsunuz ya bir şeyler. Bu ne oldu, şunu oldu falan. Evet. Efendi kardeşlerim, şimdi dergide bu İhsan Hoca'nın yazısı hangi sayıda? Ocak sayısında ha! Aralıkta arayıp da dolanmayın. He, Ocak sayısında. Ben de ne yazdım? Habibullah Canı Canan-ı Mazar Hazretleri ile Abdullah Tehlevi Hazretleri'nin dergahı İngilizler tarafından yıkıldıktan sonra ikinci banisi Ebu'l-Hayr Hazretleri. O da İmam Rabbani'nin torunlarındandır. Orada da dört meşayihta, yatan dört meşayihtan biridir. Ziyaret ettiğimiz sıradaki dört meşayihtan. Onun hakkında yazdım. Onun tekkesini ziyaretler hakkında yazdım. Ancak burada şöyle bir meseleler var. Onları da bereket olsun size. Zaten dört kabri şerif burada. Ondan sonra biz orada kimi ziyaret ettik? Enes Efendi var orada. Enes Efendi tekkenin şu andaki şeyhi. Bilmiyorum, burada resmini de koyduk herhalde. Orada zikir öğretiyor, ders öğretiyor. İşte şu 10. sayfada o mübarek. O da İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin torunlarından. İmam-ı Rabbani Hazretleri torunlarından. Orada bize ne gösterdi biliyor musun? Seyfuddin Ebu'l-Berekat. Kim bu? Muhammed Seyfuddin Ebu'l-Berekat. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin torunu. Silsilemizde İmam Rabbani'den sonra İmam Masum gelir. Ondan sonra Seyfuddin Ebu'l-Berekat. Evliyanın reisi, bütün Hindistan kralları, muralları hepsi diz çöktü ona. Bütün milleti İslam'a getirdi mübarek zat. Seyfuddin Ebu'l-Berekat Hazretleri'nin kendi el yazısı. Orada bize çıkarttı, gösterdi. Bu mübarek el yazısını da 7. sayfada bastık. Orada diyor ki mübarek, tesbih namazının, yani ben size şeyini söylüyorum. Biraz da Farsça şeyi var. Farsçayı da tercüme ettirdim yani de. Arapça dua zaten Arapçadır. O, ben de yazdım onu kitaba. Tesbih namazının ilk tahiyyatından sonra, yani birinci, ikinci rekatında ne okunacağını söylemiyor. Benim tercihim, bilenler için İzâ Zülzile El-Hâkümü Tekâsür olsa iyidir yani. İzâ Zülzile Kur'an'ın yarısı hükmündedir. El-Hakim'de bin ayet kadar. Neyse. İkinci, üçüncü rekatta kılınır diyor. Birinci, ikinci rekat gibi eda edilir. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra kafirun. Yani tesbih namazı kılanlar son iki rekatta ne okusunlar diyor. Üçte kafirun okusunlar. Dörtte ihlas okusunlar diyor. Son tahiyyattan sonra selamdan önce şu dua okunur diyor. Bu duayı da benim iman İslam ilmi halim var ya, onun 312-313'te yazdım. Fakat o dua ezberlemek lazım. Çünkü selam vermeden önce okumak için ne yapmak lazım? Ezbere bilmek lazım. Dua da biraz uzun. 4-5 satır var. Bu mübarek duayı diyor. Allahümme yeselüke tevfik ehlil huda ve amal ehlil yakın diye devam ediyor. Tesbih namazı çok kılmadığımız için dua da çok hatırımızda kalmıyor. Çünkü tesbih namazı biraz az kılınıyor. Halbuki haftada bir, günde bir kılanlar var. Yalnız ben oraya ilmihalde şöyle bir şey ekledim. Ne ekledim oraya? Dedim ki, yav dedim, bu dua madem sünnettir, hadis-i şerif Taberani'de geçiyor, ezbere de bilmek zordur, ezbere bilemeyenler selam verdikten sonra bari okusunlar dedim. Fakat o gün, bugün kalbimde bir şey var. Ya hiç hayatımda bir not bir yere katmamışım. Hep kitapta ne varsa onu yazmışsın. Sen şimdi kitapta bir ulemadan gördün mü ki namazdan sonra okudu? Ben de kıyas yaptım. Dedim ki yani duadır. Allah'a dua etmek, hadislerde geçen dualar her zaman için edilebilir. Genel manada bunu şey ettim ama inşallah aynı sevap hasıl olur mu olmaz mı? Sünnete ittiba bakımından selamdan önce meselesinde selam. Şimdi burada Seyfuddin Ebu'l-Berekat hem şeyhimiz hem Allame-i Cihan mübarek yazmış ki sonuna selamdan önce okunmazsa selamdan sonra okunur. Ben bir rahat ettim. Tabi her zaman denk gelmez, böyle işler yapmamak lazım. Ama Mevla isabet ettirdi ya. Şimdi bu el yazısı burada, sayfa 7 el yazısında selamdan önce okunmazsa selamdan sonra okunur. Ne kadar yani hoşuma gitti biliyor musun? Duayı burada da yazdım. 8. sayfada da derginin Allahümme niyeselüke tevfike ehlil hüda ve amal ehlil yakin diye başlıyor. Ve münasahat ehlil tevbeti diye devam ediyor. Allah Teala istifade edenlerden eylesin. Tesbih namazına da devam edenlerden eylesin. Ondan sonra burada da şu hatırıma geldi. Şimdi ulemadan biri Behlül bin Raşid diyor. Kazı Yaz var ya, Şifa Şerif sahibi. Onun Tertibül Medarik diye bir kitabı var. Alimlerden bahsediyor kitapta. Tertibül Medarik ve Takribül Mesalik. Kazı Yaz'ın kitabı bu. Bu kitapta geçiyor bu. Ulema'dan bir zat sohbete çıkmış, derse çıkmış. Küçük parmağını da böyle eliyle kapatmış. Ya talebeler de merak etmiş. Parmağını göstermiyor. Demişler niye göstermiyor falan. Sonra sormuşlar etmişler. Ya demiş, evden çıkarken hanım bana dedi ki gelirken şunu al da getir. Ben de şimdi unutacağım, unutunca fırça yiyecek neyse. Ne yapayım demiş efendim. Küçük parmağıma bir ip bağladım demiş ki. Niçin? Aklına gelsin diye. Unutmayayım diye küçük parmağına ne bağlamış? İp bağlamış. Tamam mı? Ha, böyle bazı insanlar yüzüğü ters takarlar, böyle bir şeyler yaparlar, o aklına gelsin diye, anladın mı? Ben de öyle bir şey yapayım. Fakat diyor, sonra dedim ki diyor, ya bu bid'atse, alimler ne kadar titizler ya. Bid'at olursa ben de örnek olurum, talebeler de bakarlar, adam bu bağlamış, öbürü de bağlar. Bu bir bid'at çıkartırız ortalığa diye. Korktum demiş, parmağımı gizledim. Kimse görüp de bana ittiba etmesin. Hoca diye demiş yani, bana örnek alırlar. Sonra diyor, İbn-i Ferruh Hazretlerine bir talebeyi çağırdım diyor. Talebeye dedim ki, git gizlice İbn-i Ferruh. İbn-i Ferruh da kim? İbn-i Ferruh, İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın talebelerinden. O İmam-ı Azam dönemi bu ha! İbn-i Ferruh acayip bir şey. İmam-ı Azam Efendimiz'in yanına git, evine gittim diyor. Yanında dururken, dedim mi size bilmiyorum, tepeden bir kiremit düştü diyor, kafamı yardı diyor. İmam-ı Azam radıyallahu anh. Aman demiş, aman demiş. Ben şimdi uzuv diyeti, yani erş deniyor Arapçada. Uzuv diyeti vermem lazım demiş. Yani bir uzvunu artık tümden iptal var, yaralamak var. Uzuv diyeti deniyor bu. Nasıl ki adam öldürürsen kaza ile diyet ödüyorsun ya. Ona göre de o diyet pahalı işte. Kaç develik para. Bir de uzuv diyeti var. Mesela adamın sakalını kessen uzuv diyeti var. Çünkü neden? Sakal bir uzuvdur. Sakal erkek için bir uzuvdur. Saç öyle değil. Adamın saçını kessen o zaman berberler diyet ötmekten canı çıkacak. Yani saçını kessen diyet gerekmiyor. Adamın sakalını kessen, kessen derken zorla yatırıp kessen yani. Ha, yoksa herif gidiyor, efendim kes doğra diyor, onun günah vebali haram işlerine başka. Berber de ona ortak oluyor, ustura vuruyorsa onları konuşmuyoruz. Buradaki mesele ne? Adamın rızası olmadan bir adam sakalını keserse ne lazım gelir fıkha göre? Uzuv diyeti, elini kesmiş gibi. Çünkü sakal erkeği için uzuvdur ha. İmam-ı Azam Efendimiz de bana dedi ki diyor, bana diyor, özür dilerim diyor, hani kiremiti ne yapsın bilmeden düştü kafasına. İstersen dedim diyor, dedi diyor, uzuv diyeti ödeyeyim, hani bir uzvunu yaraladım diye. İstersen de diyor, 300 bin hadisi şerif sana öğreteyim. 300? Ben dedim, kitap mı yanlış yazdı acaba? Öbür kaynakları da inceledim. Bütün kaynaklara baktım, dedim 300 olmasın bu dedim. Kaynakları karşılaştıralım dedim yani. O da dedi ki, ne yapayım ben uzuv diyetini, birkaç para alacağım, gidecektim. Bana 300 bin hadis öğreteceksin dedim diyor. İmam-ı Azam radıyallahu anh, ne kadar ya bunlar. Bir de dedi ki, İmam-ı Azam hadis bilmez. Ulan, o Hayrettin Karaman lafı var, İmam-ı Azam 18 hadis bilir diyor ya. Hayrettin Karaman'ın meşhur lafı, o şey ona 13'ün reddiye yazdı ya. Bizim Hayrettin de müştehitler soyunmuş diyor ya, hocası Ahmet Davutoğlu Hoca, rahmetli olan büyük alim, Müslim'i şerh eden zat diyor işte. Bu da diyor 18 hadis diyor, biliyor diyor. 300 bin hadis öğretti bana diyor. İbn-i Ferruh da öyle bir ha. Bu zat da diyor ki, ben de diyor bu parmağıma taktığım şey bidat mıdır nedir diye diyor, milletten de kapatıyorum, gizliyorum diyor. Dedim, git de İbn-i Ferruh efendim Hazretlerine sor ki gizliden, şimdi burada milleti şeye sokmayalım, neydi ne değildi falan. Sonra diyor, geldi bana dedi ki diyor, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma Hazretleri unutmamak için eline ip bağlardı. İbni Ferruh rivayet etti bu hadise. Rivayet edince diyor, elhamdülillah ki dedim diyor, Allah bana dinde, İslam'da bir bid'at çıkartmayı nasip etmedi. Ya bunun bid'atliğinden ne olacak mesela? Değil mi şimdi? Parmağına ip bağladın. Bu namaz değil ki. Oruç değil ki. Din işi değil ki. Ama adamlar o kadar titiz davranmışlar ki yaptığı bir işin sünnete uyup uymadığını şimdi adam kaderi inkar ediyor ya. Kur'an'da yanlış var diyor ya. Nereye geldik ya? O hadisi de bıraktık. Kur'an'ı müdafaa etmeye başladık ya. Kur'an'a saldırı var şu an. Kur'an'a saldırı var. Onun için bu da bana niye anlattım şimdi? O da şimdi önceden şeyi parmağına mübarek ipi bağladı. Sonra da kendine fetva aradı. Ama fetva denk geldi mi? Denk geldi. Abdullah İbni Ömer yapardı. Sahabenin yaptığı da bize delil olur mu? Olur. Eshabi kennücüm, sahabem yıldızlar gibidir. Beyi muktedeytü mühtedeytüm. Kimine uyarsanız, hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz buyuruyor. Onun için Abdullah İbni Ömer'in gideri hadis hükmündedir. Ben de şimdi tesbih namazı duasını selamdan sonra da okusanız olur dedim ama elhamdülillah ki Allah bana dinde bir bid'at nasip etmedi. Seyfuddin Ebul Berekat gibi evliyanın şahı, silsilemizin meşayihinden, o zatın notunda da bu çıktı. Ben de bundan rahat ettim elhamdülillah. Bu da size benim hakkımda bir şey olsun. Yani ki kitapta görmediğim bir şeyi yazmıyorum Allah'ın izniyle. Allah yazdırmasın Fazl-ı Kerem'i. Ondan sonra Seyfuddin Ebu Berekat Hazretleri'nin el yazısıyla silsile-i şerife var. Bu Ebu'l Hayr dergahında. Bu Enes Efendi'nin de orada resmi var. Gidenler, Delhi'ye gidenler, Hindistan, Delhi'ye gidenler tam orada Abdullah Dehlevi dergahı soracaklar. Abdullah Dehlevi dergahı veyahut Ebu'l Hayr. Bu dergahı sorarlarsa silsilemizden orada iki zat var. Diğer meşayihtan da iki var. Dört. Dört meşayih var. Bir de burada bir dua bulduk. Bu da acayip. Tabii de orada yazma eserleri biraz inceledik falan. Enes Efendi mübarek zat, iyi alim. Çok da kerametleri var bu Ebu'l Hayr Hazretleri. Onları da yazdım da. Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra ben bunu bu zamanda bir yerde görmedim. Yine orada Seyfüddin Ebu'l Berekat Hazretleri'nin hattının arkasında ilave edilmiş kıraat esnasında vuku bulan hataların affı için okunacak eşsiz bir dua. Yani Kur'an'a başlamadan bir dua var. Öğretmiştim size. Bilmiyorum yazdınız. Allah'ın bil hakkı enzelte ve bil hakkı nezel diye tefsirde yazmıştık. O benim kitaplarımda da zannedersem Kur'an-ı Mecid Risalesi'nde. Kur'an-ı Mecid'de mi var? Kur'an-ı Hakim'de mi var? Kur'an-ı Hakim'de olabilir. Kur'an-ı Hakim'in sonunda diye hatırlıyorum. O dua var. Fakat bu şöyle bir şey. Diyor ki ya Rabbi Kur'an tilavet ederken hata vuku bulduysa, yanılma vuku bulduysa, bir şeyde ziyadelik yaptıysam, bir şeyi eksik ettiysem, bir meddeyi uzatmayı terk ettiysem, bir şeddeyi terk ettiysem, bir tenvini terk ettiysem, bir kelimeyi terk ettiysem, bir harfi değiştirdiysem mağfiret istiyorum diyor. Çok güzel bir dua. Hakikaten bir yerde de bulunmamıştım. Onu orada o yazının arkasında el yazılarında buldum. Bu da 11. sayfede efendim Mazhar-ı Canı Canan Hazretleri'nin Habibullah Can Camzı Hazretleri'nin kendi halifesi Kazı Senaullah. Bu mübarek bir zat. Evliyaullah'ın reislerinden bizde de tefsiri var. Mazhari tefsiri Efendi Hazretleri'nin tefsirinde ondan da alıyoruz. Mazhari tefsiri diyoruz. O mazhari tefsiri Habibullah Hazretlerine bağlı olan bir kadı. Allame-i Can. Ona mektubu var. Habibullah Can Canan Mazan el yazısı. O mübarek evliyanın reisi. Biliyorsunuz yani ilerlemiş yaşında Şia tarafından şehit edildi biliyorsunuz Habibullah Hazretleri. Onun da el yazısı 13. sayfede. Allah Teala kendilerini görmesek de el yazılarını, eserlerini görenlerden eylesin. Amin. Bakanlardan eylesin. Muhabbetle bakanlardan eylesin. Rabıtaya vesile eylesin. Amin. Onları hatırlayanlardan eylesin. Amin. Şefaatlerine nail eylesin. Amin. Yani güzel şeyler yazdım ben de. İnşallah Rabbim cümlenize istifade nasip eylesin. Ama özellikle efendim İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin yazısında Mustafa Öztürk'ün hezeyanlarını ve reddiyelerini ve cevaplarını okuyarak ilim sahibi olun, kültür sahibi olun, Kur'an hakkında malumat sahibi olun ki boş kap olmayın ki önüne gelen sizi dolduramasın. İlimle mücehhez olun. En büyük silah ilimdir. Biliyorsan bir konuyu, dünyanın profesörü gelse seni ehl-i sünnet itikadından ayıramaz inşallah. Ama cahillik çok kötü bir şey. Acaba öyle mi ya? Bu da profesör ya. Bu da böyle dedi ya. Bir fikir ya. İşte bunlar adamın imansız ölmesine sebep olan. Adam Kur'an'da yanlış var diyor. Daha bunu bir görüş olur mu ya? Ama milleti o hale getirdiler ki o da bir görüş. Maalesef namaz kılanlar, zaten dinden tarakta bezi olmayanlar hiç bu işlerle ilgilenmiyor. E kimi bozuyorlar bunlar? Bunlar namazla abdestli milleti bozuyorlar yani. Kur'an'la kim ilgileniyor? Namazla abdestliler ilgileniyor. Namaz abdestlilerinde Kur'an'a itikadını bozuyorlar. Hadislere, mezheplere itikadını bozuyorlar. Milleti cis cibul ortada bırakacaklar. E son nefeste bu millet imansız ölürse Allah bunlara iman nasip eder mi yani? Sen milletin imansız ölmesine sebep olursan sen nasıl iman et, imanı kurtaracaksın? Zaten nerede imanları var? Bunu diyen imanı olur mu arkadaşlar ya? Allah tebareke ve teala Kur'an-ı Kerim hakkında zerre kadar hadis-i şerifler hakkında, mezheplerimiz ehl-i sünnet mezhebi hakkında, fıkıh mezheplerimiz dört hak mezhep hakkında, yüce tarikatlerimiz, Nakş-ı Kadri gibi ehli sünnet tarikatlerimiz hakkında zerre kadar şek, şüphe ve vesveseye kapılmadan sağlam itikatla ölmeyi bize nasip et. Amin. Ya Rabbi, bu kardeşler geldiler. Herkesin eğlencelere gittiği vakitte bizi dinleyenler olsun. Bunlar ayaklarla adım atlar geldiler. Bizim de senden bu gece en büyük dileğimiz olsun. Tek dileğimiz olsun dersek, tek dileğimiz olsun. İman selameti cümlemize müyesser olsun. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şimdi kısaca bir dua edeceğim inşallah. Yani vefat edenler var, onlara da. Şu notu da Mehmet Kaya kardeşimiz ayağının tozuyla uçaktan indi, buraya geldi. Nereden geldi? İdlib'den geldi. Bütün yetimleri gezdiler, çadırları gezdiler Haydar olarak. Dullara, yetimlere, miskinlerin ellerine yardımlarınızı ulaştırdılar. Ellerine, yani derneğe yardım edenler için konuşuyorum tabii. Ben efendim onların tarafından size bu haberi veriyorum. Zaten onlar da bilmiyorum, sitelere koyuyorlar, yaptıkları hizmetleri sitelerine koyuyorlar. Ancak büyük kış yardımı kampanyasıyla Suriye, İdlib, Hırbet el-Coz bölgesinde 4 tırlık yardım konvoyu bölgeye ulaştı. Bizzat yönetim kurulu katıldı, işte başkanımız da katıldı. Yardımlar dağıtıldı, bugün döndüler. Şimdi esas mesele, biliyorsunuz Ghouta. Ghouta, Kuta diyorlar. Bu Suriye'de Şam'a yakın bir bölge. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceden haber verdi. Ahir zamanda ümmetimin sığınağı Ghouta olacak. Ehl-i sünnet Müslümanlar oraya sığındılar. Tabii bu Efendimizin haber verdiği hadis-i şerif daha Deccal çıktığında olacak. Deccal çıktığında olacak. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel haber verdiği için Ghouta bölgesi yine ehl-i sünnetin merkezi. Bugün Esed bombaladı Ghouta'yı bugün. Esed teröristi. Bugün 15 kişi şehit oldu. Çocuklar efendim şeyin betonların arasından çıkardı. Kiminin cesedi, kiminin yaralı halinde. Haberlerde buraya gelmeden izledim yani. Allah o Esed'i de bir an evvel devirip devletini iskat eyleyip ehl-i sünnet Müslümanlara bir devlet nasip et. Amin. Çok zulüm etti, hala da ediyor. Bu Ghouta çok önemli. Çünkü Ghouta'ya yardım ulaşamıyor. İdlib yine bize yakın ya. İdlib vesaireye inişler, geçişler Hatay'dan şuradan buradan oluyor. Ghouta Şam'ın öbür tarafında kaldığı için Ghouta bölgesine buradan direkt ulaşım yok. Yardımlar ulaşamıyor. Ancak Ehl-i Sünnet alimlerimiz var ya, bizi ziyaret ettiler de konuşmada yaptılar. Rufai Hazretleri falan. Ehl-i Sünnet ulemanın nezaretinde bazı insanlar, o bölgenin adamları bazı vesilelerle işte yardımlar götürülüyor ama direkt ulaşımlar çok zor. Velakin Doğu Ghouta bölgesinde yaşam mücadelesi veren yaralarını sarmak için bölgedeki faaliyetleri olan Zeyd İbni Sabit Derneği, ben geçen de açılışına gittim biliyor musunuz? Sariye Rufai Hazretleri, ulemadan, evliyadan bir zat, seyittir. Hazreti Ahmet Rufai'nin torunu, kıymetli seyidimizdir. O binlerce yetim bakıyor. Dernekler kuruyor. O çok faal bir insan. Efendi Hazretleri'ne gittiğimizde de orada da bulundu mecliste. Sariye Rufa Hazretleri'nin nezaretine kurulan Zeyd İbni Sabit Derneği ile irtibata geçtik. Hatta ben bu işi bu kadar bilmiyordum. Ben gönderdim. Dedim onlara bir bakalım ne oldular, ne ettiler. Dernekleri resmi dernek ama sonra bölgeye giriş çıkışlar mümkün olmadığı için Haydar efendim bölgeye nakdi yardımlar göndererek yerinde alım. Çünkü nakdi yardım görünce yerinde yakın bölgelerden yemek içmek alınarak insanların gıda ihtiyacı görecek. Yoksa Esed orayı epeydir muhasara etti, kuşattı. Şimdi yeniden bombalamaya başladı. Bütün ehli sünnet insanlar da oraya sığınmış vaziyette. Bu Türkiye tarafına geçemeyenler. Onlar orada çok mağdur durumdalar. İnşallah bağışlarınız oraya da ulaştırılacak. Zeyd İbni Sabit Derneği de vasıtasıyla. Çünkü bazı şeyleri direkt yapamıyorsun. Bazı şeyleri Kızılay'la yapıyorsun. Bazı şeyleri... Çünkü burada birbirine irtibat lazım. İrtibatsız olduğun zaman kendinin bütün dünyada irtibatın olması lazım. O da mümkün olmuyor. Bundan dolayı tam ehli sünnet yardımların yerine gidecek, zerre kadar şüphe olmayacak, efendim hakiki ulaştıracak müesseselerle irtibata geçilmiş. Bu hususta Ghouta'ya Allah Teala yardım eylesin. Ehli sünnetin rahmetiyle ehli sünneti idrak eylesin. Rabbim fazl-ı keremiyle bize de cömertlik ihsan eyleyip oradaki Müslümanlara hayırlar göndermeyi nasip müesser eylesin. Amin. Cemaatlerden Kadir İbrahim, Subhi Ahmet, Ali Hasan, Zübeyir, Muharrem, Yunus, Muhammed, Ramazan, Ömer, Hasan, Hüseyin, Mehmet, Galis, Münevver, Hacer, Ferihan, Gülzade, Nermin, Firdevs, Saliha, Süheyla, Fatıma, Sema, Naile, Şükran, Zekiye, Müşerref, ve Cemal Celal Aygün diye ayrıyetten yazmışlar. Meyyit ve meytelen ervahı için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle, kabul eyle. Azapları olan azaplan, def'u, ref'u izale eyle. Amin. Sübhane Rabbiyel Aleyhi Aleyhi Aleyhi Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi aleyhi sahibi ecma'in. Allahümme inna enselükel cenne. Ne'udü bike minen nâr. Allahümme inna enselüke rıdâke vel cenne. Ne'udü bike misekatüke vel nâr. Allahümme inna enselükel cenne. Ve mâ karrabe eyleyâ min kavlin ev amel. Ve ne'udü bike minen nâr. Ve mâ karrabe eyleyâ min kavlin ev amel. Allahümme inna enselüke min gayri mâ seyleke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. فَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ اللَّهُمَّ مَا قَضَيْتَ لَنَا مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا رب العالمين ويا خير الناصرين ويا خير الفاتحين bugüne kadar bizi bu yolda getirdin bundan sonra da daim eyle ya rab bize nur ihsan ettin iman nuru kuran nuru ikram ettin bu nurumuzu cennete girene kadar itmam eyle münafıklar gibi yarı yolda karanlığa bırakma ya rab elan ya rabbi bu nuhal gecelerinde vesair masiyet günlerinde anlarında vakitlerinde İnsanların gaflete, isyana düştüğü saatlerde, vakitlerde hep seni zikredenlerden eyle, hep sana şükredenlerden eyle, hep haramlardan uzak duranlardan eyle. Nefsimizin şerrine ya Rabbi, karşı bize yardım eyle. Şeytana, iblise karşı bize yardım eyle. Onu cennetinden ümitsiz ettin, onu bizden de ümitsiz eyle. Rahmetinden ümitsiz ettin, bizden de uzak eyle. Ya Rabbi, çoluk çocuklarımıza bu dualara ilhak eyle. Arkamızdan onların da bu Noel'leri, bu kafir merasimleri kutlamalarından muhafaza eyle. Allah'ım sen fazl-ı keremiyle bizlerin mübarek saatleri, geceleri herkese uğursuz ise bize mübarek olsun. Bizim hakkımızda zikir saati olsun, ilim meclisi kurulsun diye toplandığımız şu vakitleri, şu saatleri hürmetine sen bizden sonra gelecek nesillerimizde bu günahlara düşürme ya Rab. Sen fazl-ı kerem, onların da imanını sana emanet ettik, sen muhafaza eyle. Bizim de imanlarımız senin yanında emanet olsun, sen muhafaza eyle. Sen emanetleri zayi etmezsin, vaadine hulf etmezsin, mahşere kalktığımızda ahitlerimizi, bu sözleşmelerimizi, emanetlerimizi bize iade eyle ya Rabbi. Zarar ceval görmeden, imanımız zedelenmeden, ya Rabbi ibadetlerimiz yaralanmadan, reddolmadan, senin huzuruna kavuşmak cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle ya Rabbi bu Yahudi ve Nasara'nın ittifaklarını iptal eyle. Ya Rabbi Kudüs'ü sen şerlerinden muhafaza eyle. Allah'ım sen Müslümanlara kurban olduğum sana Allah'ım. İşte Ramazan Efendi abimiz de gördüm diyor. Selahaddin Eyyubi'yi gördüm rüyamda diyor. Sordum ona diyor sen hangi millettensin? Dedi ki ben esas Iraklıyım, Araplardanım. Irak Araplardan dedi diyor. Ondan sonra bu Kudüs'ün hali ne olacak dedim diyor. Merak etmeyin daha iyi olacak. Biz burası kanla alınmıştır. Asla vermeyeceğiz dedi diyor. Onun için Allah'ın izniyle Kudüs Müslümanlarındır. Akıbet müttakilerindir. En nihayet Hazreti Mehdi oranın imamıdır. Hadis-i şeriflerde sayı olarak bildirilmiştir. Ama Allah bize de elden gelen gayreti göstermemizi nasip eyle. Ve fazl-ı kereminle Kudüs'ümüzü, Mescid-i Aksa'mızı bize tekrar emin ve hürriyet içerisinde gidip gelip ibadet edecek şekilde Filistinli Müslümanları da huzur içerisinde başkentlerini ilan ederek yaşamalarını bize Allah'ım nasip müyesser eyle. Amin. Fazl-ı keremiyle kurban olduğum Allah'ım sen bu gecede sen yağan belaları bu dualar ve zikirler hürmetine sarfu refu defu izale eyle ya Rabbi. Bu milletin de üzerinden kaldır. Tevbe edecekler ya Rabbi. Dönüş yapıyorlar ya Rabbi. Yanlışlarını anlıyorlar ya Rabbi. Nice içki içenler, zina edenler, hindi yiyenler, yani Noel kutlamak için tabii yiyenler. Şimdi tevbe edenler çok vardır. Bunlara da bir tevbe mühleti müsaadesi ihsan eyle ya Rabbi. Bizi de bu işte vesile eyle ya Rabbi. Onları da hidayet eyle. Müslüman kardeşlerimiz gaflet, cehalet yüzünden böyle işler yapıyorlar. Sen onları da hayırla ıslah eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kerem bu milleti yeniden dinine döndür ya Rabbi. Amin. Kitabına döndür ya Rabbi. Amin. Geçmiş ecdadımızın ehli sünnet yoluna döndür ya Rabbi. Amin. Bu gavurların bütün modalarını, Bütün ya örflerini, adetlerini içimizden ihraç eyle ya Rabbi. Bize onlara karşı ikrah nasip eyle ya Rabbi. Çoluğumuz çocuğumuzla beraber bizi onlardan soğut ya Rabbi. Düşmanlıklarını bize idrak ettir ya Rabbi. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle bu gecede hediyeler gönderdiğimiz meyit ve meytelere, şehitlerimize, bundan evvel bu vatana, İslam için, Kur'an için, kutsallarımız için kanlarını feda eden bütün şühedamız, ta Malazgirt'ten beri, ondan da evvel, bu İslam için şehit düşen bütün şühedamızın dervahine, 3 adet 70 bin kelime-i tevhid hatmi okunmuş, sahibinden fazl-ı keremiyle kabul eyle ve bu kelime-i tevhid hatimlerini ya Rabbi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere sahabe-i kiram hazaratı, tabi'in, tebe-i tabi'in hazaratına, ezvac-ı tahirat hazaratına ve silsile-i meşayihimiz hazaratına, evliyaullah, sıfiyaullah, şühedâ, sulahâ, müfessirîn, muhaddisîn, fukaha, kurra, huffaz ve talebe-i kiram hazaratına, ervâh-ı tayyibelerine ve bu cemaatin geçmişlerinden müminîn-i müminâtın ervâhine hediye eyledik şu saatte ihsal eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle. Bu tevhidler hürmetine azabı olanı çıkar, rahmetine idhal eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya gayren nasirin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesiren velhamdülillah Rabbil Alemin. Bir ilanımız da şu olacak. Önümüzdeki yani cuma sabahı saat 6.30'da Kudüs'ün kurtuluşu için burada 14 secde yapacağız inşallah. Mescid-i Aksa'nın Yahudilerden, gasiplerden kurtuluşu için ve Ehl-i Sünnet Müslümanların şuurlanması için, Filistin Müslümanların kurtuluşu için saat 6.30'da başlayacağız. 6.30'da 14 secde ve dualar yapacağız. Peşine sabah namazı cemaatle kılacağız. İşe gidecek olan gider, işrağı bekleyen bekler. Hepinizi Allah rızası için davet ediyoruz. Mevla görsün. Nerede görsün? Mescid-i Aksa için toplandılar, dua ettiler. Sabah namazı cemaatle eda ettiler. 14 secde yaptılar. Benim 3. haremimin kurtuluşu için bana yalvardılar. Mevla bizi bu yolda görsün arkadaşlar. Ve 14 secdelerde 6.30'da sabah başlamak üzere sizleri davet ediyoruz. Allah imkanlarınızı ziyade eylesin. Amin. İlahi şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dualarımızı kabul için buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Salatu vesselam aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه مشايخنا إلى روح روحنا إمام تركنا أفندي بابامز خاصة إلى روح صفا اسمت غريب الله أبي وشمل خليل نور الله بن دعال الله بزاز بن حسين كدس بن شريف كدس بن دعمد إلى روح شيخنا علي حيدر أفندي إلى فاتح سلطان يابو سلطان إلى Şeyhülislam İsmail Efendi ve Ruh-u Cemil Meşayih Ali Osman Selatine Ali Osman El Fatiha